مظلومیت کا عالم کام پائے گا، کسی اور کو ذمہ داری دینی پڑے گی. آپ نہیں چاہتے کہ حضرت والا یہ بات کے دوسرے دوست نے بولا چلے؟ ہر چیز حضرت والا تنہا بھی ہے تو انجم ہے ایئر پورٹ پہ، ہم لوگ اپنے حضرت کے کام وغیرہ میں مصروف ہیں، ریفنگ کروانے میں، بیگ وغیرہ، حضرت والا ماشاء اللہ کرسی بیٹھ گئے، یہ فکر نہیں کمال میرے پیچھے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہوں، تو اپنے کرسی پہ بیٹھ گئے، فون آ رہے ہو تو جواب دے رہے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے دس رکعت پڑھ لو، اور وہ اپنے مست ہیں وہاں بھی، اور ہر وقت نماز کی بہت ضرورت ہے. جہاز شاید کتنے بجے تھا؟ 9 بجے، 9:30 بجے، ایشا 8:30 بجے ہوتی ہے. جب ہم لوگ جس دن گئے تھے اندر جاتے ہیں بزنس لانچ میں گئے رہتے ہیں، بزنس لانچ بڑا اچھا بنا ہوا صوفے سیٹ میں، حضرت تو اللہ والے ان چیزوں سے متاثر تھوڑی ہوتے ہیں، بس اپنے میں نے وضو کرے باتھ روم کرنا، پھر میں وضو کیا، فوراً اعلان ہو گیا، آخری اعلان کر رہے ہیں سعودی عرب، سعودی لائن جانے کے لیے تیار ہے حضرت اعلان سے، کیونکہ آفیسر بھی ساتھ ہیں حضرت بڑے ایئر پورٹ پر، حضرت پھر آرام سے پھر باہر نکلے بزنس لانچ سے، ایئر پورٹ میں بزنس لانچ الگ ہوتا ہے، فرسٹ کلاس لانچ الگ ہوتا ہے، بزنس لانچ الگ ہوتا ہے، باہر نکلے بڑی کھانے میں نہیں چینج رہتا ہے کسی طرح، مجھے بات بھی نہیں فرمایا، عورتوں میں تو دیکھتے ہی نہیں بالکل، تو نظر چکا کے. اچھا دو رستے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم امیگریشن پہ آخری اسٹیمپ لگتا ہے یہاں سے جانے کے بعد ایئر پورٹ پر، دو رستے ہوتے ہیں قریب کر اس کو تو ہٹا دیں، تو یعنی ایک رستہ ہوتا ہے سیدھے چلے ہیں، اس میں ڈیوٹی فری شاپ آتی ہے، حضرت نے شاید بتایا بھی، اس میں بیچ میں دکان میں سے ہوتے جانا ضروری ہوتا ہے، بہت ساری دکانوں سے سامان رکھا ہوتا ہے، اس میں لوگ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، جتنے بھی حاجی ہیں بڑے سے بڑے حاجی کو دیکھا ہو کہ وہاں سامان دیکھتے ہوئے ضرور جاتا ہے کہ پرس دیکھ لوں میں، کچھ اپنی بیگم کے لیے، کچھ بچوں کے لیے چاکلیٹ دیکھ لوں، وہاں حضرت والا وہاں سے نہیں گئے، ادھر سے گھوم کے دوسری اپوزٹ سائڈ، دوسری سائڈ سے گئے تاکہ ڈیوٹی فری شاپ سے گزرنا نہ پڑے، جبکہ وہ لمبا رستہ ہے، پیدل چل کے گئے، پھر گھٹنے میں تکلیف بھی، پھر بہرحال بزنس لانچ میں گئے، وضو کیا، پھر باہر نکلے تو ایک گاڑی کھڑی تھی، وہ 4 GB گاڑی تھی، ایئر پورٹ پہ چلتی تھی، انہوں نے بھیج دی تھی ان کے بڑوں نے، حضرت والا اس پہ بیٹھے، ہم نے بھی اس پہ بٹھا دیا، وہاں ویٹنگ لانچ تک گئے، حضرت فرمایا نماز میں بہت کم وقت باقی، نماز کون پڑھائے گا، جلدی جلدی پڑھائی، کیونکہ جہاز اڑنے والا ہے، فرائض انیاز کی حضرت نے پڑھا دی، تو حضرت والا نے پھر اپنی نے نماز پڑھائی، عشاء کی نماز ایئر پورٹ پہ پڑھی، پھر فوراً ہم لوگ جہاز کے لیے روانہ ہوئے. حضرت نے ہمیں کوئی نصیحت نہیں فرمائی، ان کا عملی نصیحت تھا کہ میری نظروں کی بات کرنا ہو، پہلے ہی اتنی بیان کر چکے تھے، تو مستقل نظر نیچے رکھی تھی، دیکھ بھی نہیں تھے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے، ایئر پورٹ پہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں چیزیں، وہاں کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، حضرت والا کے سفر ہوتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، ان چیزوں کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، جہاز میں تشریف لے گئے، جہاز نے میں نے ہی حضرت والا کا وہ ٹکٹ والا لیا تاکہ حضرت کو ایئر ہوسٹس سے بات نہ کرنی پڑے فضائی ماسی سے، اس کا بھی طریقہ حضرت والا سے سیکھا ہوا تھا، بس ٹکٹ دکھا دیں گے 1A پتہ نہیں کیا نمبر تھا، 13C اس طرح نمبر تھا میرا حضرت والا کا، اور عاطف بھائی بھی ساتھ تھے تو وہ دکھا دیا سیٹ نمبر، ایئر ہوسٹس سے کہا افسر چلے ہیں چلے گئے، پھر وہ پہلی سیٹ تھی جہاں سے سیٹ شروع ہوتی ہے وہیں پہ ہمارا، اور سعودی لائن میں یہ خاص بات ہے، حضرت ابھی بیان نے فرمایا تھا کہ ٹی وی ہر وقت نہیں چلتا رہتا، آپ کے اپنے اختیار میں ٹی وی چلا کے کوئی دیکھنا چاہیں، اس پہ بس سعودی لائن لکھا ہوا آتا رہتا ہے یا جہاز کتنے فٹ کی بلندی پر ہے، ورنہ ایمریٹس ایئر لائن دوسری ایئر لائنوں میں ٹی وی چلتا ہے، اس میں عورتیں بھی آتی رہتی ہیں، گانے بھی آتے رہتے ہیں، اور صرف سعودی لائن میں ایسا ہے کہ اپنا خود ہی آن کریں گے، آپ گیم کھیلنا چاہیں، قرآن شریف دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں سعودی لائن میں یہ خاص بات ہے، اور سعودی لائن میں یہ خاص بات ہے، اس سے کوئی کمیشن تو ہمارا ہے نہیں، اس میں خاص بات ہے کہ اس میں پریئر ایریا بنایا ہوا نماز کا ایریا، بہت اچھی بات ہے، جہاز کا صرف سعودی لائن کے اندر ایک سی فیسلٹی ہے، اس میں جہاز کا جائے نماز بنی ہے، پہلے مرد پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد عورتیں آتی ہیں، اکثر سعودی لائن میں عمرے والے سفر کرتے ہیں تو اکثر وہ مسلح کھول ہی رہتا ہے ماشاء اللہ، لوگ وقت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا ریحان بھائی نے عمران مرتن بھائی نے سمجھا کے بھیجا، انہوں نے بڑے سفر کیے ہیں کہ حضرت کو شاید اگر استنجا کی حالت ہو جائے تو آپ پہلے سے تیار رہیے گا، کیونکہ اکثر چھوٹا سا باتھ روم ہوتا ہے دیکھا جہاز کا، جہاز میں کہ جو بھی جاتا ہے اتنا گندا کر کے آتا ہے کہ بس وہ پھر جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، ریحان بھائی نے کہا تھا کہ حضرت اگر واش روم جائیں تو آپ دیکھ لیجیے گا اس میں اس کو صاف کرنے کا سب اہتمام وغیرہ، بہرحال اس کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائی. بزنس کلاس میں ہوتا ہے، فرسٹ کلاس میں بھی اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بزنس کلاس میں خاص بات ہوتی ہے کہ وہ سیٹ پوری لیٹ جاتی ہے، بیڈ بن جاتی ہے، اس میں حضرت کو آرام بھی مل جاتا ہے، مگر اس میں ہر وقت تھوڑی ایک گھنٹے تک کچھ نہ کچھ ایئر ہوسٹس کھانے پینے کو لاتی رہتی ہے، پہلے وہ کھجور لے کر آئے گی ڈنڈی میں ڈالنے میں، اس کے بعد وہ کہوہ لے کر آئے گی، وہ کہوہ پئیں گے کہ نہیں، اچھا خود ہی اس کو وہ کہوہ جو اس نے صرف ٹرے میں رکھا ہوتا ہے اٹھانا بھی خود ہی ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے نظر کے بعد، تو حضرت کے لیے بھی میں خود ہی پیش کر دوں گا، حضرت کو کیوں ایئر ہوسٹس بھی پیش کریں، ہم حضرت کے ماسی بن جاتے ہیں، میں نے اس میں کہوہ اس سے نکلوا کے نظر چکا حضرت کو پیش کر دیا، حضرت نے فرمایا ان کو منع مت کرنا ورنہ پیچھے پڑیں گے، کیوں نہیں لے رہے آپ کے لیے کچھ اور لا دوں، کہوہ نہیں پی رہے آپ کے لیے ڈائٹ سیون اپ لا دوں، باتیں شروع ہو جائیں گے، ہاں چپ چاپ لے لو کہوہ، کہوہ پینے میں کیا ہے، حضرت کو پسند کیا، ماشاء اللہ اس کا کہوہ ختم ہوا دوبارہ کھجور لے کر آ گئے، پھر وہ ناشتہ لے کر آ گئے، پھر وہ جوس لے کر آ گئے، پھر کھانا لے کر آ گئے، اس کے بعد پھر ایک گھنٹے تک چلتا رہا، پھر دو گھنٹے انہوں نے لائٹیں وائٹیں بند کر دی حضرت کے آرام کے لیے، پھر لیٹ گئے، پھر سو کے اٹھے باتھ روم گئے، واش روم سے آئے، پھر مستقل پھر حضرت نے سارے، اچھا جہاز میں بیٹھتی ہے تو سارے میسج پڑے، سب کے فون کالے ہیں، میسج پڑے، کسی میسج کو اگر ڈیلیٹ نہیں کرتے، پہلے میسج پڑھتے ہیں سارے پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں، بھلے جواب نہ دے سکے میں میسج پڑھتے ضرور، اچھا پھر جب واش روم سے تشریف لیا تو ریاض آنے میں چند دن چند لمحات باقی تھے، حضرت نے ماشاء اللہ لمحات آدھا گھنٹہ ہوا تو بہت لمبی دعا فرمائی، جہاز کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے حضرت نے بہت لمبی لمبی دعائیں ماشاء اللہ رو رو کے چپکے سے میں نے بھی اس کان میں کہہ دیا، اچھا ایک خاص بات یہ ہوئی ابھی ریکارڈر لینا ہے، مولانا فاضل الرحمان مولانا عمر نے مجھے ریکارڈر دیا تھا، پورے تین گھنٹے دو گھنٹے تک ریکارڈر کھلا رہا، اب جو بات ہوئی اس میں ریکارڈ بھی ہو گئی، تو ان شاء اللہ ان سے لینی بھی ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، جہاز میں ریکارڈ بس عموماً ریکارڈر کو جانے نہیں دیتے اس میں جہاز کے اندر، کیونکہ اس میں سیل ڈلا ہوتا ہے، اس سے کمیونیکیشن میں مسئلہ ہوتا ہے، بہرحال تو حضرت نے بہت دعائیں مانگی، اور جب حضرت باہر نکلنے لگے، آج بھی جو مجلس میں فرمائے تھے، اب مجھے پتا چلا کہ حضرت اپنا نام چھپاتے ہیں، اظہار کر دیا تھا نا وہ عمل کا، آپ تھے اس کو نہیں سیکھا، نہیں حضرت نے فرمایا ابھی جو بیان ہوا حضرت کا 11 بجے، اس میں حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت والا کے غلام تھے، وہ جب جہاز سے باہر نکلنے لگے تو حضرت والا خود تھے ہمارے، حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب داور کا تمہارے، میں بھی ساتھ ہی تھا، حضرت نے ابھی نام نہیں لیا، آپ نے بیان پورا سنا تھا، اس میں جیسی سنا نہیں، پورا نہیں سنا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں جیسی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، جیسی جہاز سے باہر نکلا، میں نے حضرت نے میں استعمال نہیں کیا، حضرت والا کے خادم تھے، اور جیسی جہاز سے باہر نکلے تو وہ حضرت والا ہی تھے، حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب دام القاد مارے، یہ فقیر بھی حاضر تھا حضرت، اور آتف بھائی ہم تین تھے بس، تو اللہ کا شکر ہے، اس پہ کرنا نہیں چاہیے، اللہ کی عنایت، کسی بھی عمل کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایسی شیر کو راحت ہو جانے کے بجائے ان کو تکلیف دی، کسی عمل بھی پکڑ ہو سکتی ہے ہمارے، اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، صرف عمل بتا رہا ہوں اللہ والوں کہ ان سے کتنے لوگ، یعنی فاسق فاجر بالکل جس کو دین کی ہوا بھی لگی وہ بھی اتنے اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی عقیدت ڈال رہے ہیں، تو ایئر ہوسٹس سب کو سلام کرتی ہے جاتے وقت، آپ دیکھا ہوگا جہاز سے جب نکلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، امید ہے آپ دوبارہ سفر کریں گے سب کو، اور دوسرے بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ان کے وعلیکم السلام جی ان شاء اللہ، ہمارا بڑا اچھی بڑی آپ نے خدمتیں کی باتیں ہوتی ہیں، حضرت والا کہاں التفات فرماتے، بس جیسی جہاز سے باہر نکلے، سعودی عرب میں یہ کہ وہ جہاز یہاں تو ٹرمینل سے لگتا ہے، وہاں پہ سیڑھیاں لگتی ہیں، سیڑھیوں سے اتارنا پڑتا ہے، تو حضرت والا سیڑھیوں پہ بس پہلا قدم نیچے اتارنے والے تھے، تو ایئر ہوسٹس نے سلام کیا، حضرت نے وعلیکم السلام بھی فرما دیا، تاکہ حضرت فرمایا کہ وعلیکم السلام کہہ دینا چاہیے زمانے، مگر عام جگہ پہ نہیں صرف فضائی ماسی کے بارے میں، تو آپ لوگ بہت نیک معلوم ہوتے ہیں، حضرت والا سے فرمایا آپ لوگ بہت زیادہ نیک معلوم ہوتے ہیں، تو آپ دعا کیجیے میری شادی ہو جائے، ایئر ہوسٹس سے حضرت والا سے دعا کروا دیا، ہمارے ان شاء اللہ دل سے دعا ہے، حضرت والا تو آگے تھے، ایئر ہوسٹس پیچھے تھے، نظر چکی ہوئی تھی حضرت والا کی، تو پھر ماشاء اللہ نیچے اتر آئے، تو یہ واقعہ حضرت نے ابھی سنایا، اپنے نام کے بغیر اتنا اپنے آپ کو چھپا دیا، پھر میں نے غور کیا کہ اس نے اپنے نام کے بغیر حضرت نے بہت سے واقعات سنائے، وہ حضرت کے خود کے واقعات، اور حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد زمانہ تھے، انہوں نے بھی اتنے واقعات سنائے کہ ایک بزرگ تھے اور اس طرح عورت آ گئی اور بچ گئے، تو وہ حضرت والا کے خود کے واقعات ہیں، میر صاحب رحمۃ اللہ بعد میں فرمایا اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور مجھ جیسے نالائق لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، بہت فائدہ ہوا، حضرت فرمایا حب جا سب سے آخر میں نکلتا ہے، اپنی عزت چاہنا یہ سب چیزیں، آپ بھی سن لیں ان باتوں کو بہت، بس بہرحال پورے رستے میں ہی دیکھا حضرت والا ماشاء اللہ سننا تو شریعت کی اتباع کسی کی پرواہ نہیں کی, مخلوق کی پرواہ بالکل نہیں کی, نمازوں کا تکبیر اولا سے اہتمام رہا, سنتوں کا اہتمام وہاں بھی رہا. حضرت کرسی پہ تشریف فرما دے حضور کی وجہ سے دسترخوان لگ گئی, دسترخوان پہ وہاں کے میزبان نے لا کے چیزیں رکھ دی, حضرت ایک دم دہل میں, ارے بھائی کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے, آپ لوگ کیسے, مجھے فرمایا آپ لوگ کیسے ہیں کہ آپ لوگ کو سنت نہیں پتا, دسترخوان پہ پہلے سامان پہلے کچھ بیٹھے اس کے بعد کوئی چیز رکھنی چاہیے, کیا سفر میں ہم سنتوں کو بھول جائیں گے؟ وہاں بھی بہت سنتوں کا اہتمام ماشاء اللہ, مسواک کی سنت, ہاتھ دھونے کی سنت, کنڈی کرنے کی سنت, بسم اللہ پڑھنے کی سنت, ماشاء اللہ. ہم لوگ تو سفر میں سب بھول جاتے ہیں, گھر میں ہی بھول جاتے ہیں, صرف شیخ کے پاس یاد رہتے ہیں, سفر میں کیا یاد رہیں گے؟ سفر میں تو انسان پہ واقعی سفر میں مجھے تو ہر لوگ عجیب سے ایک بوجھ ہوتا ہے, اللہ والوں کے بھی ہوتا ہے, شہر میں ایک بوجھ نہیں ہوتا, مطلب گھر سے بے گھر ہوتے ہیں, عجیب سی حالت ہوتی ہے. سنتوں کا اہتمام کا ہمارا اللہ والوں کی خاص بات ہوتی ہے کہ ان کی سنت پہ چلنا ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے, سنت کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے, ان کا مزاج بن کے ہوتا ہے سارا. کچھ باتیں کر لیتے ہیں والوں کی باتیں کر رہا ہے, اصل میں صبح والی مجلس میں فرمایا اور ابھی 11 والی مجلس میں کہ صبر اور شکر سے اللہ ملتا ہے, جو لوگ گئے شکر ادا کیا اور اترائے نہیں اور آنے کے بعد اپنے عمل کو زیادہ ظاہر نہیں کیا, وہ شیخ کا دکھاوا مرید کے جو ہے عبادت سے بھی افضل ہے, شیخ بتا سکتا ہے احباب کی دل جوئی کے لیے ان کے عمل, تاکہ ان کو بھی عمل کی توفیق, یہ دکھاوا نہیں. تو حضرت فرمایا جو لوگ گئے وہاں سے آئے, اور شروع سے میرے ذہن میں الحمدللہ یہی نیت تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے کہ حضرت خوش رہے مجھ سے اور حضرت والا کا درد دل مجھے مل جائے, شروع سے یہی نیت تھی میری, اور دوسری نیت نہیں تھی, ہر وقت نیت کو ٹٹولتا بھی رہا, ڈر بھی لگتا تھا کہ تکبر نہ آ جائے, دکھاوا نہ آ جائے. اور آصف کمال صاحب اللہ جزائے خیر نے فرمایا تھا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اتنے متعلق نہیں ہیں, سب جان چھڑکنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور عاطف بھائی کو قبول کیا شروع میں جانے کے لیے, بڑی نعمت. میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا آپ ایئرپورٹ پہ نہیں آئے, حضرت والا جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلے ماشاء اللہ آپ نہیں تھے نا, جیسے ہی نکلے تو ایسا کبھی میں نے کبھی نہیں دیکھا آج تک, میں نے اتنے سفر کیے کسی بزرگ کے بارے میں کچھ نہیں, جیسے ہی حضرت ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائیں, تشریف لاتے ہی سب کی اتنی لمبی لائن تھی, گلے ملتے ملتے حضرت پورا باہر پارکنگ تک تشریف لائے, یعنی اور یہ غیب سے انتظام ہوا, ان کو بھی بتایا میں نے کہ حضرت کو بہت تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی تصویر کھینچ لیں, کیونکہ کوئی بزرگ نکلتے ہیں اکثر لوگ تصویر کھینچ لیتے کیمرے سے, تو اتنا جھمگھٹا تھا ماشاء اللہ, حضرت جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے اور اے ایس ایف والوں کو اللہ جزائے خیر تھے کہ سب کو انہوں نے اجازت دے دی تھی اندر آنے کی, ورنہ پیسنجر کے ساتھ ایک الاؤ ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ, ایک بہت سارے لوگ آ گئے تھے حضرت کے بہت متعلق, تو بس حضرت گلے ملتے جا رہے ہیں, لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور اتنی آگے تک جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلے وہاں سے پارکنگ تک, پارکنگ جہاں روڈ شروع ہوتی ہے وہاں تک گلے ہی ملتے رہے, اس سے تھوڑا پہلے سے جی محبوبیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سنت کی برکت سے, اس کے بعد سنت اور شیخ پہ جان چھڑکنا, شیخ کی اتباع میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا, اور شیخ کی اتباع سنت اور شریعت کی اتباع. ہاں ایک بات اور بتانی تھی, سفر کے اندر حضرت نے سنتوں کا بڑا اہتمام رکھا, سفر جب شروع ہو گیا تو اپنی وہی جو ایک چیز نکالی حضرت نے اور اس میں جلدی جلدی پھر سفر کی سنتیں کھولی, تو پہلے خود دعا پڑھی ہے لمبی والی دعا ہے نا, اللہم حبنا علینا سفرنا ما لطف عنا بعدا, اور اس سے پہلے سبحان الذی سخر لنا, تو حضرت نے دیکھ کے تاکہ تجوید بھی صحیح رہے پہلے والی پڑھی اور پھر اللہم حبنا علینا سفرنا ہذا لطف عنا بعدا اس میں پڑھی, اور پھر پڑھنے کے بعد اس کا مطلب بھی پڑھا, تو میں کمال تم بھی پڑھو, مجھے بھی وہ دے دیا سنتوں والا جس میں لکھا ہوا حضرت کے پاس ہے, تو پھر حضرت میں تو تم بھی پڑھو, اور پھر جب ریاض نظر آ گیا, ریاض نظر آنے کے بعد حضرت فرمایا دیکھو ریاض نظر آ گیا شہر آنے نظر آنے کی دعا الگ ہے, پھر جلدی سے وہ کھولا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا, اور دوسری اللہم ارزقنا جناحہ والی, وہ ذرا مشکل ہے حضرت نے اس کو دیکھ کے پڑھی, اللہ نصیب کیجیے ثمرات ہمیں اس کے, وہ جو دعا آپ کو یاد ہوگی والی ابھی تک یاد کی, اس کا اہتمام کریں آپ, ماشاء اللہ مٹیاری سے کراچی آتے ہیں, کراچی سے مٹیاری جاتے ہیں, تو اس میں عمل کریں, ورنہ نہیں آ تو اس کا پروڈیوسر کرا کے اپنی سنت والی کتاب اپنی جیل میں رکھیں, اس کو دیکھ کے پڑھ لیں, تو خود بھی پڑھی جاتے ہیں پھر مجھے ہی پڑھوائی, اور فرمایا اس کا مطلب بھی پڑھو تاکہ مزہ آئے اس کو, یہ بہت ماشاء اللہ اہتمام دیکھا, نظرانے بھی اس طرح عمل بنا دیتے ہیں نسل. اور مدینہ شریف کے مسجد نبوی شریف کے اندر بھی اتنا اہتمام کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اچھا ایک بات اور بتا دوں, اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ والے عبادت کی زیادہ فکر نہیں کرتے, اور ہمیں بھی وہ نفلی عبادت سے زیادہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوتے ہیں. اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سلسلے کی خاص برکت. تو ہمارے موجودہ شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دام القادم علی جو عمرہ فرمایا مسجد نبوی شریف میں, حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے سب لوگ جمع ہو گئے تھے, خواتین ایک سائڈ پر ہو گئی تھی مرد ایک سائڈ پر, تو احرام باندھا ہوا تھا. ماشاء اللہ عجیب احرام کی تو شان ہوتی ہے, سب بڑے بڑے بادشاہ بھی ایک ہی دو چادروں میں ہوتے ہیں. سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. تو حضرت والا نے احرام باندھا ہوا تھا اور تقریباً 150 احباب ساتھ ہوں گے. ہوٹل سے حضرت والا وضو کر کے آئے اور اس فقیر کے ذمے بہت سارے کام تھے, فقیر آکاشی بھائی کے. تو خدمت کے ساتھ احرام کے ساتھ بڑی مشکل ہوتی ہے, احرام کی پابندی بھی, پھر حضرت کی خدمت بھی, ریکارڈر بھی ساتھ تھا اور بہت ساری تھی, اللہ تعالیٰ کی فضل ہے. تو جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو حضرت کی نظریں مستقل جھکی ہوئی تھیں باب فہد سے داخل ہوئے, ماشاءاللہ, اور بالکل بدل گیا حرم شریف کا نقشہ کیونکہ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. حافظ سمیع اللہ صاحب ہیں جو مکہ شریف میں رہتے ہیں, اس فقیر کی ہم لوگوں مجلس سے بھی ہوتی تھی, جو حضرت ہردوئے کے خلیفہ ہیں ان کے بیٹے ہیں مولانا عبدالرحمٰن صاحب شیخ الحدیث, وہ بھی حضرت سے ملنے آئے تھے. ان کی بتاؤں گا, بہت ساری لمبی داستان ہے. میں نے عبدالسمیع سے بھی کہا تھا ایک دن کسی دن بتائیں گے, آج اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. بیت اللہ میں پہلی نظر پڑھتے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو حضرت کے ساتھ 150 احباب صاحب, شیخ کے اوپر یعنی میرے تو صرف 4-5 مرید ہیں, اپنی بتا رہا ہوں. اتنا لوڈ ہوتا ہے, میسج آتا ہے اس طرح کوئی دعا کی درخواست کر دے تو میرے اوپر بھی بہت لوڈ ہوتا ہے کہ دعا کی درخواست کرے اور میں اس کے لیے دعا نہ کروں, مجھے تکلیف ہوتی رہتی ہے. پھر کسی نماز میں دل سے دعا لکھ تو دیتا ہوں, دل سے کر بھی دیتا ہوں, ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر, اس وقت دعا کر دیتا ہوں. پھر جب نماز میں موقع ملتا ہے, حضرت نے یہی سکھایا, نماز میں موقع ملے ان کا نام لے کے دعا کر دیں. بیچارے پریشان ہیں, گردے کی پتری فیل ہو گئی, کسی کی ٹانگ میں درد ہے, کسی کا بیٹا بیمار ہے, خود پہ تکلیف آئے گی تو پتہ چلے گا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کسی کو دعا کی درخواست کرتا تھا, کتنے ہاتھ درد سے دعا کرتے, کیونکہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو ساری بیماریاں تقریباً تھیں, کولیسٹرول بھی, شوگر بھی, ہارٹ کی بیماری. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ تکلیف سے گزر چکے تھے, کوئی بھی دعا کراتا تھا خصوصاً ہارٹ کی بیماری کی, تو ڈاکٹر معاملوں کو خون ملا اور اس طرح فوراً کتنا آپ کے لیے کتنی فکر کی, کتنے کیونکہ خود اس بیماری سے گزر چکے تھے. یہی حال, اچھا ان لوگوں کو بتایا تھا علی حفظ صاحب کو, مٹیاری والے کو, حافظ ناز صاحب کو, عبد السمی کو, کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غریب رہا, اللہ کا شکر ہے, اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بڑے حضرت والا غریب رہا, اندر خدمت میں رہا, عمرے کے سفر میں بھی قریب رہا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے بھی قریب رہا, حیدرآباد کے سفر میں بھی قریب رہا, اندر بھی توفیق ہوئی, اللہ کا شکر ہے. اور پھر حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب غلام قادم عالیہ کی ابھی توفیق ملی 4-5 دن قریب رہنے کی عمرے کے سفر کے. تو جو چیزیں دونوں حضرات نے پائی وہی ہیں حضرات نے پائی, ہر وقت شریعت پہ چلنے کی فکر, کسی کی پرواہ نہیں کی. یہ چیز اللہ والوں میں خاص ہوتی ہے. دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے جو صحبت یافتہ نہیں ہیں, وہ چند دن آپ کے ساتھ رہ کے تو سنت بھی چلیں گے, وہی طرح جیسے لوگ ہوتے ہیں شیخ بنے ہیں وہ میخ, تو چند دن چلیں گے اور پھر اس کے بعد جب مریدین چلے آئیں گے تو پھر بد نظری بھی ہو رہی ہے اور پھر جھوٹ بھی بول رہے ہیں, غیبتیں بھی چل رہی ہیں اور سنت پہ چلنے کی فکر ہی نہیں. اور جو حضرت والا کو ہر وہ فکر رہتی تھی کہ بلاؤ بھائی ڈائری لے کر آؤ, اس میں میں نے وہ معاملات لکھے تھے کہ نہیں, یہی حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ میں بھی دیکھی اور موجودہ شیخ میں بھی دیکھی, مالی معاملات میں دیکھا, معاشرت دیکھی حضرت کی, اخلاق دیکھے ماشاء اللہ. اور یہ حضرت والا کا خاص معمول ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ کا بھی یہ مراد, یہاں حضرت والا سے مراد میرے اس وقت موجودہ شیخ ہیں, جب رحمۃ اللہ علیہ بولوں گا تو بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا, حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی, موجودہ حضرت والا کو بھی, دام رکات مالیہ کو, کہ جس کے گھر قیام فرماتے تھے حضرت والا, کیونکہ اب وہ قیام ریاض میں قیام کیا, حفوف میں, کہیں بھی تشریف لے گئے, تو جو حضرت والا کو ذاتی ہدیہ ملتا تھا, ملتا ہے, ان دونوں حضرات کا یہی معمول تھا اور تیسرے شیخ کا میرا یہی معمول, جو ذاتی ہدیہ ملتا ہے اس سے الگ لفافے میں اپنے خاص خادم کو بولتے ہیں کہ بھائی, کہ وہ جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جو پتہ ہے جن کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے, نہ شیخ دیکھتا ہے اس کے دل میں, پتہ چلے شیخ کے نوٹوں پہ نظر چلیں گے, تو شیخ جو ہے اس کو بولتا ہے کہ بھی لفافے میں اتنے پیسے ڈال دو, اور یہاں کے جو میزبان ہیں جن کے گھر میں ہم قیام کیا ہوا ہے, حضرت ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کے بچوں کو بھی پیسے دیتے ہیں, تو 50-50 ریال ریاض میں جو رہتے ہیں ان کو دیے, بچوں کو اور 100-100 ان کی اہلیہ کو بھی بھجوایا, کیونکہ ظاہر سی بات کے گھر رہے, بجلی چلی, کھانا کھایا اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, انسان کو پتہ نہیں چلتا, اہلیہ اتنی محنتیں کرتی ہیں گھر والی کے, بھائی شیخ آئے ہیں, وہ کھانا اچھا پکا رہی ہیں اور سب چیزیں گھر والے نے, تو وہاں سے جو ان کی اہلیہ تھیں جن کے گھر قیام تھا ریاض میں, وہ حیران ہوئی کہ کیسے شیخ ہیں یہاں, دوسرے مشائخ تو آ کے پیسے لیتے ہیں, کیونکہ دوسرے ملکوں میں دوسرے مشائخ داڑھی والوں کے گھر قیام کرتے ہیں, تو اکثر جو بدعتی ہوتے ہیں وہ وہاں رہ کے جو رہنے والے مقامی حضرات ہوتے ہیں ان سے پیسے نکلواتے ہیں, اور ہمارے حضرات پیسے دیتے ہیں عجیب معاملہ ہے, وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کیسے یہ عجیب سچے لوگ ہیں, ان کے بچوں کو 50-50 ریال حضرت والا دیے, اور ان کے بڑوں کو زیادہ دیے, وہ بتانے کی ضرورت نہیں, بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت میں ماشاء اللہ اتنا اہتمام ہمارے حضرات کرتے ہیں کہ جو خرچہ ہوا کھانے کا ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ والوں سے جو ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا, وہ یہی چاہے گا میرا پیسہ اللہ والوں پہ خرچ ہو, یہ ہماری سعادت ہوگی, حضرت والا اگر ہمارے میرے گھر تشریف جائیں, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب, دل چاہے گا سب کچھ لٹا دیں, اچھا کھانا کھلائیں, اچھی میٹھا کھلائیں, اچھی, تو اللہ والوں کی نظر کہیں اور ہی جاری ہوتی ہے, اس نے میٹھا کھلایا کچھ پیسہ لگا ہوگا تو ہماری طرف سے, تاکہ وہ بیلنس ہو, ایسا کیونکہ اللہ والے احسان کسی کا رکھتے نہیں, احسان جو کرتا ہے اس کو فوراً ختم کینسل کروا دیتے ہیں, یا دعائیں دیں کہ اچھا کوئی اللہ والا کا غریب ہو اس کے پاس 50 ریال نہیں, 100 ریال نہیں, ایسے بھی تو ہوتے ہیں اللہ والے, سب کے پاس تو سارے اللہ والے امیر نہیں ہوتے, تو وہ یہ کرتے ہیں پھر وہ دعائیں دیتے ہیں, دوبارہ پھر میں دعا دے کے دو ان کے بچوں کو بلا کے دعائیں دے دو اور ٹافیاں دے دو, آٹھ آنے کی ٹافیاں ملتی ہیں کچھ نہ کچھ مگر دے دو تاکہ احسان کا بدلہ جو اس نے احسان کیا, احسان تو بہرحال کیا وہ ادا ہو جائے, ورنہ دعائیں دے دو کم سے, ورنہ دین کی بات سنا دیں یہ بھی احسان کا بدلہ ہو جائے گا, کیا بات بتا رہے ہیں, جی عمرے میں پہلی نظر پڑی جزاک اللہ, تو اچھا عمرے سے حضرت والا بہت اہتمام فرماتے تھے نمازوں کا بتا رہا تھا, تو نماز سے پہلے استنجے کا بھی بہت اہتمام, وضو کا بھی بہت اہتمام, یہ نہیں کہ ہماری طرح جلدی نہیں وضو کیا چل دیے مسجد بھی دوڑے جا رہے ہیں استنجے کا پہلے تاکہ نماز میں مسئلہ نہ ہو, اور وضو کا اہتمام آپ تو یہاں بھی دیکھتے ہوں گے مجھے استنجا کرنا ہے اس طرح, یعنی واش روم سے اچھی طرح فارغ ہو کے تاکہ نماز میں مزے سے, میں نماز میں استنجے کا خیال آ رہا واش روم کا خیال آ رہا, ہمارا کیا حال ہے, ہم لوگ کیسے بھاگتے دوڑتے نماز پڑھتے ہیں, آسان سن رہے ہیں باتیں تو سن لو یا اللہ والے ہم نے بڑا نور ہے, مجھے بھی مزہ مزہ آیا, تو حضرت والا تو احرام کی حالت میں تھے ہوٹل میں ماشاء اللہ اچھی طرح سنجا وغیرہ فرمایا فریش ہو کے نیچے تشریف لائے, تو ہاں بیت اللہ میں پہلی نظر پڑی تو 150 احباب تقریباً صاحب تھے, سب سفید چادر ہیں, اور اللہ کا شکر ہے مجھے نور نارا نور یہ ملا کہ والدین بھی میرے ساتھ, سب سے بڑا رتبہ والدین کا ہے, پھر استاد کا ہے, پھر شیخ کا, تو مجھے یہ ڈبل نور مل گیا, والدین بھی خوش ہو گئے, ہم وہ بھی ساتھ تھے, والدہ بھی نے بھی عمرہ ساتھ کیا, والد صاحب نے اور حضرت والا بھی ساتھ تھے اس میں, نور نارا نور پھر بیت اللہ کی زیارت, اللہ کا بہت احسان اور بہت سارے احسان اللہ کے, میں جتنا شکر ادا کروں بچپن سے اللہ کی فضل فضل میں بارش شکر میں ڈوبے ہوئے فقیر پہ بہت اللہ کی نعمت, حضرت والا بھی اپنے بارے ہی فرماتے ہیں موجود حضرت والا کہ میرے اوپر بھی اللہ کی بہت فضل ہے, اس کا فضل کا یہ شکریہ اللہ کو ایک سانس ناراض نہ کرے, یہ اصلی شکریہ, تو بہرحال ان کو بتا رہا تھا ابو سلیمیہ کو کہ حضرت والا بیت اللہ کو جو دیکھا, ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے آنسو نکل آئیں گے, کتنا ہی گنہگار پہلی دفعہ دیکھے اس کے آنسو نکل آئیں گے, حضرت والا پھر وہ عاشق ہے اللہ تعالیٰ کے عاشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق, اتنا غم اٹھائے ہوئے اتنے اچھے اخلاق والے, بس وہ جو حضرت کی حالت ہوئی ہے, میں تو کیونکہ میں جو ہوں نالائق ہوں, بیت اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا حضرت تیسری نظروں سے, حضرت کو بھی اس اینگل سے کھڑا تھا کہ حضرت کی بھی نظر لے رہا تھا, بیت اللہ کو میری بھی آنسو نکلنے تھے, سب کے نکلنے, سب رو رہے تھے, حضرت والا کا رونا عجیب تھا, وہ حضرت والا بہت ضبط کرتے ہیں موجودہ حضرت والا, پورے لال جیسے ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے پورے لال ہو رہے ہیں, ٹماٹر کی طرح لال, آم جیسے لال ہوتے ہیں اس سے زیادہ لال, کیا حال ہے, ماشاء اللہ, اوپر بیٹھ جائیں آرام سے, نہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں, بی ایف پی نہیں, آپ ٹانگ کا مسئلہ ہے, آرام سے ادھر ٹیک لا کے بیٹھے, جب بھی مجھے بھی اس سے خوشی ہوگی, شاباش, اچھا بات سننے میں مزہ آئے گا, ورنہ آپ تکلیف میں رہیں گے بات میں مزہ نہیں آئے گا, یہ سفر کی باتیں سنا رہی ہیں, اس کو سن لیجیے گا, ریکارڈ ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, سیل تو بھی کیوں ہو رہی ہے, پھر آئندہ پتہ نہیں بیان ہو کہ نہیں ہو. پھر حضرت والا کی تو پورا منہ چال لال ہو رہا تھا اور بیت اللہ پہ نظر تھی اور جیسے ناک بہتی ہے آپ نے دیکھا, مگر اس دن تو ناک اتنی زیادہ بہی ہوئی تھی. اچھا وہ گر بھی نہیں رہی تھی, اس میں بھی نور بیت اللہ کا نور اس ناک جو پانی نکلتا ہے وہ نزلہ نہیں ہوتا, اصل میں وہ پانی ہوتا ہے رونے کی. ہاں اس کی وجہ سے شاہد اللہ خرپوی رحمۃ اللہ کے بھی اس طرح ہوتا تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ نے کبھی کبھار دیکھا, حضرت والا کا تو خیر چہرہ یہاں تک آنسو آ جاتے تھے, پھر وہ یہاں گال جو ہے جس کر لیتا تھا. تو حضرت والا کس طرح آنکھیں اس طرح ہاتھی والا یہ دیکھا اس طرح کر کے ہوتا ہے مرسا کے ماشاء اللہ. اور احرام کی حالت میں عجیب فقیرانہ حال ہوتا ہے, اور حضرت اتنے تھکے ہوئے تھے میں بتا نہیں سکتا آپ کو. ہر وقت کیونکہ فون آ رہا ہے میسج آ رہا ہے پاکستان سے, پھر اپنے بیوی کا خیال رکھنا, گھر والی کا, ایرانی صاحبہ کا, ان کے فون پہ وہ ہم وہ چھوٹا بچہ فاروق محمد طلحہ ان کے فون آ رہے ہیں, ماں فرحان صاحب کا فون آ رہا ہے میری مجلس سے, اور اس طرح پھر اور جو اچھے خاص مریدین ان کے فون آ رہے ہیں, اور عام مریدین کے بھی فون آ رہے ہیں کہ کراچی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے سعودی عرب میں کہ اتنے بڑے اللہ والے آئے ہیں تو بہت سے پاکستانی ہندوستانی ملنے آتے ہیں. حضرت کی نیند کا وقت ہے وہ آگے مل رہے ہیں, وہ حضرت تو اللہ والے تھوڑی پتہ ہی نہیں, لائٹ کھولو بھائی ان سے ملنا ہے. میرا تھکے ہوئے بہت تیز ریاض سے چلے ہوئے احرام باندھے ہوئے وہاں سے, ایک دن پہلے سے فکر تھی کہ میری تھکن تھا کہ اچھا عمرہ ہو جائے میرا. میرا وہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تو نزلہ بہت لمبا, اتنا لمبا کبھی دیکھا نہیں, بالکل نیچے زمین کے قریب بس پہنچ گیا تھا اتنا زیادہ, اس میں بھی نور اتنا رو رہے تھے والا بس بتا نہیں سکتا, بس یعنی الفاظ ہی نکل رہے تھے حضرت کی زبان سے تو بیان بھی نہیں کر سکتا. تو یہ فقیر الحمد للہ بالکل چپکا رہا عمرے کے وقت اللہ والوں کے قریب رہنا, مگر یہ بات کا میں نے بہت خیال رکھا حضرت سے. آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ اپنی ذات سے کسی کو دھکا بھی نہیں دینا ہے, کسی کو تکلیف دھکا نہیں دینا, اور نظر کی حفاظت انجانے میں بھی نہیں دینا ہے. دھکا مل جائے تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے, اللہ کے گھر کا دھکا ہے. تو حضرت کے قریب رہا, حضرت والا کو پیدل عمرہ کیا. عمرہ جیسے ہی شروع کرتے ہیں تو کندھا کھول لیتے ہیں, سیدھا کندھا کھول لیتے ہیں, اور سنت ہے پہلے تین چکر اس طرح اکڑ کے کرنا جہاد کے لیے, اتنی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ کافروں پر روب پڑے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ابھی بھی روب پڑنے کی ان کے روب پڑتا ہے ان کے, پہلے تین چکر طواف کے اندر اکڑ کے کرنا, اتنا رش تھا حضرت اس طرح اکڑ کے چل رہا تھا, ہم لوگ بھی اس طرح اکڑ کے, سب ان کو دیکھ کے سب نے تو مسائل نہیں پڑے تھے اکڑ کے چل رہے ہیں. تو حضرت والا ادھر تھے, میں حضرت والا کے آگے تھا. بزرگوں کے آگے چلنا نہیں چاہیے مگر سیکورٹی کی نیت سے, اور اللہ والے اگر کہیں میرے آگے چلو تاکہ میں بیچ میں رہوں سنت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں رہتے تھے, صحابہ کرام آگے پیچھے ہوتے تھے, یہ سنت ہے. ہمارے حضرت والا کبھی ایسی تھے, حضرت یوسف پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کو ایسا دیکھا, حضرت والا رحمۃ اللہ کو ایسا دیکھا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا جب حیدرآباد کا سفر فرمایا میری گاڑی بیچ میں رہے گی, آگے دوسری گاڑی آگے ہوگی, دوسری گاڑی پیچھے ہوگی. یہ سب دیکھیں سب میں ایک ہی چیز ریزمبلنس اور مشابہت پائی جاتی ہے اللہ والوں میں, کہ وہ اتباع سنت کا اہتمام کر رہے تھے. اور یہ جو بھی اللہ والا دنیا میں کہیں بھی ہوگا اتباع سنت کا اہتمام کرے گا, ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ یہی عمل کر رہا ہوگا جو ہمارے حضرت والا نے کیا, جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے کیا, جو حضرت والا کر رہے ہیں. وہ سچا اللہ والا ہوتا ہے, وہ اتباع سنت کرتا ہے دنیا کہیں سے کہیں جائے. یہ بات بھی میں ان سے بتایا تھا, اس سفر میں مجھے بہت فائدہ یہ ہوا, یعنی یہ بات دل میں ٹھہر گئی ہے کہ ہم یہ داڑھی صاف کرنے والوں کو, ڈسکو ڈانسر والوں کو, اور جو دنیا کی رنگینی میں پھنسے ہوئے ان کو دیکھ کے کبھی خوش مت ہو بڑے مزے میں, کوئی مزے میں نہیں ہے. قرآن کی اسٹیم لگی ہے مزے میں, وہ ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے, ہم اس کو ضرور بھی ضرور مزیدار زندگی دیں گے. بھلے وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنی ہوئی, عورت یوں ننگی گھوم رہی ہے اور ہر جگہ تصویریں کھینچ رہی ہیں, ہم لوگ لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں بڑے مزے کر رہے ہیں, شہوت پرستی میں بدفیلی کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہمارا باطن نہیں بنا ہوا, داڑھی والے ہیں ہم لوگ اور شیخ سے مرید بھی ہیں, مگر ہم لوگ پینٹ شرٹ والوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کیسے مزے میں, کوئی مزے میں نہیں, مزے میں وہ شخص ہے, ہمیں ان کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے, اللہ والوں کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے. زانیوں شرابیوں کو اور فلم میں آنے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے دل نہیں بنا ہمیں, یہ گندے لوگ اچھے لگتے ہیں, ان سے ابھی تھوڑی بہت نصیحت ہے, ان کو حقیقی نہیں سمجھنا, مگر ان سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ بڑے اچھے مزے میں ہیں, کوئی مزے میں نہیں. اللہ کو جو ایک گناہ بھی جو شخص کرے گا کیسے مزے میں رہ سکتا ہے. آپ کو بسکٹ کھلا دیا تو پھر بھی نہیں کھلا رہی, آپ کو آنکھیں تو نہیں جاتی, پانی ہے گھر, پانی پلا دیا تو مٹیائی سے آئے, کھانا بھی نہیں کھایا, بسکٹ میں گزارا کیا کھجور میں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے مگر بس ختم کر رہا ہوں, پھر کسی اور وقت. بہرحال حضرت والا نے عمرہ فرمایا, ساتھ ہی تھا حضرت والا, پورے عمرہ جو ہے ماتھے پہ بل رکھ کے. یعنی حضرت والا خود یوں اس طرح بالکل پریشانی کی حالت میں تھے, کیونکہ اتنی عورتیں تھیں ان سے بچنا تو ناممکن ہی سمجھ لیا. اب ہم نے حضرت والا گھیرے میں لیا تھا کہ میں شیخ کو بچانے کے لیے, شیخ کا تقوا اعلیٰ ہوتا ہے, شیخ کو بچانے کے لیے مریدوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شیخ کا تقوا نہ ٹوٹے. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے بھی دیکھا, حضرت میسا رحمۃ اللہ, اور حضرت والا ہمارے موجودہ شیخ تو ہر وقت حسینوں سے بچنے کی باتیں کرتے رہتے کہ جسم سے بھی دور رہو, طواف میں ٹچ بھی نہ ہو عورتوں سے. تو ہم لوگوں نے حضرت کو گھیرے میں لیا تھا, مگر حضرت فرمایا گھیرے میں اس طرح لو کہ ایسا نہ لگے کہ میں کوئی فرعون ہوں, میں کوئی خاص آدمی ہوں, بس پتہ بھی نہیں چلے, ہم لوگ سب ساتھ ساتھ چلیں اور کوئی عورت اگر آنے لگے تو اس کو دھکا بھی نہیں دینا. تو یہ فقیر بھی اللہ کا شکر ہے, اس فقیر نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے انسان کو فکر ہوتی ہے اللہ کے گھر میں کسی عورت سے ٹچ ہو جائے انسان کا جسم, اتنی خطرناک معاملہ ہے. مگر اتنی عورتیں مطلب ناممکن ہی تھا بچنا تو بالکل نہیں. تو میرے ساتھ پیچھے ایک آدمی تھا, اس کی وجہ سے وہ اللہ اس کو جزائے خیر تھے, حضرت والا کے خادم ہی تھے وہ, تو ان کی وجہ سے میں بچ گیا عورتوں سے ٹچ ہونے سے. ورنہ یہ فقیر بھی ٹچ ہو جاتا, مگر اس پہ ان شاء اللہ گناہ نہیں ملے گا. غیر اختیاری ہیں کہ ہم حضرت والوں کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہیں, مگر جان بوجھ کے ٹچ نہیں ہونا ہے عورتوں سے. والد صاحب کو بھی دیں, آپ کے ابو کے گھر سے 11 بجے سے نکلے ہیں, پانی تو نہیں پیا نا؟ پی لیا. ہاں, حضرت والا کے چہرے مستقل اس طرح پریشانی تھی. حضرت والا مطلب یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بہرحال اللہ والوں کی سوچ الگ ہوتی ہے, وہ تو اپنے اس میں ہوتے ہیں کہ میرے رب دربار میں حاضر ایک بندہ ہے ہمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے سمٹ کی کیا دعا مانگتے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا دعا مانگتے تھے, ایک گنہگار بندہ حاضر ہو گیا, اللہ والے سب ہی دعا مانگتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں, یا اللہ بس ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. تو بہرحال مجھے تو یہ بھی تھا کہ حضرت والا کو یہ بھی بعد میں اظہار بھی فرمایا یہ پریشانی تھی کہ چلے میں تو بچا ہوں, میرے احباب کو اور دل ٹچ ہو رہا ہے, اس کا آگے جا کے فائدہ ہوا میں بتاؤں گا. عمرہ کرنا تو ضروری تھا کیونکہ احرام باندھا تھا, احرام باندھنے کے بعد عمرے کی قسم نے نیت کر لی تھی, ورنہ دم 400 روپے کا بکرا دینا پڑے گا, 400 ریال کا, وہ بھی حدود حرم میں. 400 ریال آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ دے دیں بہرحال, اس سے بچنے کے لیے پورا عمرہ تو ضروری ہے نا, ورنہ دم دینا پڑتا ہے, 400 ریال کا بکرا ہوتا ہے حدود حرم کے اندر ہی. بہرحال ہو گیا ہمارا طواف, ہو گیا طواف کے بعد دعائیں مانگی حضرت والا نے, بہت لمبی لمبی سب کے لیے دعائیں مانگی ماشاء اللہ. پھر صفا مروا پھر عمرہ فرمایا, پہلے چکر ہی میں عمرہ کیا تو نیچے گراؤنڈ فلور پہ کیا تھا, اس میں بہت رش تھا, حضرت نے فرمایا بس مجھے اوپر لے چلو, اوپر گئے تو بہت سکون تھا, اور کیونکہ 3-4 فلور بنے ہوئے اوپر چلے گئے, پھر حضرت نے صرف حسینوں سے عورتوں سے بچنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا, اوپر تشریف دے گئے ویل چیئر پہ تھے, کیونکہ حضرت تھک چکے تھے, ہم نے حضرت کو ویل چیئر پہ رکھ لیا تھا, حضرت کی ٹانگوں میں درد تھی. اچھا ویل چیئر چلانے کا بھی, 150 لوگ ہیں, کون کون ویل چیئر چلائے, اللہ والوں کی حکمت ہے, اور سب لوگ اس پہ خوش بھی تھے. ارے مجھے مشورہ نہیں دینا ہی چاہیے تھا, میں نے حضرت سے کہہ دیا ماشاء اللہ اتنے سارے احباب نے ویل چیئر کیسے چلائی, حضرت فرمایا میں سوچتی بتاؤں, حضرت دیکھتے ہیں بس, میں نے غلطی کر دی, مشورہ دینا ہی چاہیے اللہ والوں کو, وہ اپنے انہیں پتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں, ویل چیئر میری ایک ہے, سب چاہیں گے میں ویل چیئر چلاؤں, حضرت کو اللہ والوں کو عمرہ کرانا کتنی بڑی نعمت ہے, میں دیکھتے ہیں ان شاء اللہ. تو اس کے بعد ہم لوگ اوپر چلے گئے, تو حضرت نے ماشاء اللہ اتنی فاسٹ نظر رکھی, صرف ان سے ویل چیئر چلوائی جو وہاں کے مقامی لوگ, کراچی والے کسی سے نہیں چلوائے, جدہ والے تھے جو وہاں کے مکہ شریف والے تھے, تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں, وہ لوگ اتنا ایک سال انتظار کیا کہ شیخ آئے, ہم لوگ تو یہاں موقع مل جاتا ہے اللہ کا شکر, وہاں تو لوگ بےچارے تڑپتے, تو صرف یہ کتنی حکمت کی بات ہے, مکہ شریف والے اور مدینہ شریف والے فہد بھائی تھے, انہوں نے بڑی خدمت کی, اللہ کی جزائے خیر تھے, آخری سانس تک ساتھ رہا سب نے, ہر سفر میں ساتھ, پورے ریاض میں دمام میں فہد انوار بھائی ہیں, وہاں بزنس کر رہے ہیں ماشاء اللہ, حضرت کو بڑی راحت انہوں نے پہنچائی, اپنے آپ کو اپنی تکلیف میں ڈال کے حضرت کو راحت پہنچائی, ان سے ویل چیئر چلوائی, ایک جدہ والے مفاد بھائی ان سے ویل چیئر چلوائی, اور آخر میں مولانا سہیل صاحب نے حضرت سے گزارش کر دی آخری چکر, انہوں نے بھی سیاح پن ڈیڑھیا ہوشیار بنے کہہ سکتے ہیں, پہلے پیر بھائی رہ چکے حضرت, مولانا سہیل صاحب آخر حضرت والوں سے وہی محبت فرما دیا, مولانا سہیل صاحب کو حضرت نے پورے چپکا کے رکھا, اپنے جیسے بچہ چپکا کے رکھتے ہیں نا, حضرت والا نے مولانا سہیل صاحب کو چپکا کے رکھا, حضرت صاحب مولانا سہیل صاحب نے آخری چکر میں, کیونکہ حضرت کسی اور کو دینے والے تھے, السلام اچھا بچی ہے. آخری چکر میں اللہ والوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. سات چکر ہوتے ہیں طواف کے اور عمرے کے صحیح کے, ان کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ اللہ قبول فرما لے. حضرت والا کی رو رہے تھے آخری چکر کہ اللہ قبول فرما لے قبول فرما لے. صفا مروا پہ 150 احباب ساتھ ہوں جمع ہو جائے ایک جگہ تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, اس کا بھی بہت خیال رکھا تھا پورے سفر میں اس کا خیال رکھا. اب 150 احباب ایک جگہ جمع ہوئے, لوگوں کو مڑنے میں مشکل ہو رہی ہے ویل چیئر والوں کو, کہتا میں سب سائڈ پر ہو گیا. تو حضرت بہت دور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا, لمبا چکر کیا اور دور جا کے سب کھڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور رستہ بن جائے. اور حضرت والا نے پھر لمبی لمبی وہاں دعائیں فرمائی, کبھی دو تین دفعہ مختصر بھی دعا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور عمرے کی باتیں ہوئی بھی مدینہ شریف کی حاضری کی بات ہے ماشاءاللہ. وہاں کی سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. مدینہ شریف کا نام ابھی تو جلال کی کیفیت ہے سب کے شہروں میں دیکھا, مدینہ شریف کا نام آتے سب مسکرا دیا. وہاں عجیب بات ہے رحمتوں کی شان ہے ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ ایسا بھی جب پہلی دفعہ حضرت والا کی حاضری ہوئی تو دو نفل پڑھے, پھر کافی دیر تک روزہ مبارک پہ حاضر رہے. اور اچھا یہی حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت میر صاحب کی ویل چیئر بھی ساتھ ہی تھی اس وقت, اور ان حضرت والا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. شرطے نے اور اس نے حضرت کو پکڑ کے روزہ مبارک قریب کر دیا, پھر حضرت کے چہرے پہ بہت لال, یعنی یہی بات بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ ہوئی تھی. ورنہ شرطے وہاں کے کوئی کسی کو قریب نہیں کرتے, بلکہ دھکے دے کے باہر نکالتے جلدی نکلو تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے. ہمارے حضرت والا کو روزہ مبارک کی جانی مبارک قریب کر دیا, چہرہ ہی وہاں سے بتاتا ہے کہ کوئی بڑے اللہ والے ہیں شیخ ہیں پاکستان کے. بہت سے سعودی لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا, میں نے بتایا آزا عالم کبیر شیخ کبیر من پاکستان, جو حضرت والا کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تھا اس فقیر سے وہی بات میں نے ان کے بارے میں کبیر شیخ. پھر بہت سے اچھے وہاں کے عراق کے تھے, عراق لوگ اور شام کے لوگ, کیونکہ ابدال اور غوث کا آپ فضائل اعمال میں پڑھ لیں, ابدال ان کا تعلق شام اور عراق سے ہی ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگ حضرت والا سے بڑی محبت کرتے ہیں, جبکہ عربی زبان بولتے ہیں. تو جب ان کے پاس چلا شیخ آئے تو عراق کے لوگ اور شام کے لوگ حضرت والا کے آئے اور ماتھا چومنے لگے اور ہاتھ چومنے لگے. اور ان میں چما چاٹی بہت ہوتی ہے, تو فرماتے ہیں وہ سعودی لوگ بھی ملتے ہیں پہلے گال چومیں گے, گال چومنے فتنہ کتنا ہے. تو وہاں ان کا ہی طریقہ ہے حضرت کے ماتھا چومنے, وہاں مشائخ کو ماتھا چومتے ہیں, ماتھا چوما ہاتھ چوما بالکل. اور ایک تو کالا آدمی تھا نائجیریا کا, تو پتہ نہیں کیا شہدا احد پہ ہم لوگ حاضر تھے. تو حضرت کے ساتھ ایک مولانا جاوید ہیں یہاں آئے ہوئے لمبے سے, نہیں جو حضرت کے پاس ہوئے بہت لمبے سے جی عالم ہیں, ان کو عربی بڑی اچھی آتی ہے. تو جہاں بھی جاتے تھے سعودی لوگ بھی پوچھتے تھے کون ہے, تو حضرت والا ان کے پاس بھیجتے تھے, وہ عربی میں ایسی زبردست چار اعمال بتاتے تھے, پھر حضرت کے عاشق ہوئے تھے. یعنی میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ مدینہ شریف کے طالب علم مدینہ یونیورسٹی کے اور سب وہ حضرت والا کو آگے ہاتھ چوما, ہاتھ تو نہیں چوما, وہ لوگ ہاتھ چومنے کو اچھا نہیں سمجھتے, بلکہ حضرت والے سے دعا کریں شیخ سبھی دعا ہمارے لیے دعا کریں. اور بڑے جیسے وہ اپنے شیخ سے ملتے ہیں ویسے ہمارے حضرت سے ملے, پوترا پہنے ہوئے تھے وہ رومال پہنے ہوئے ہمارے حضرت والا سے, وہاں کے مدینہ شریف کے طالب علم جو وہاں پڑھتے ہیں حضرت سے ملے ہمارے. مزہ آ رہا ہے جی شہدا احد پہ. تو وہ ایک کالا آدمی تھا, اس کو وہی مولانا جاوید صاحب نے عربی زبان میں بھی باتیں بتائیں کہ نظر کی حفاظت کی, اور پھر لڑکوں سے بچا, وہ بھی لڑکوں کی حفاظت بھی ضرور بیان کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں عورتیں پردے میں ہوتی ہیں, تو لڑکوں سے گناہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کہنا نہیں چاہیے, مگر یہ کہ کیونکہ میں بہت عرصے وہاں رہا عورتیں تو پردے میں ہوتی ہیں تو پھر لڑکوں سے لوگ مکالا کرتے ہیں, تو لڑکوں سے حفاظت بھی انہوں نے بیان کیا. تو میرا وہ کالا آدمی تھا, حضرت شہدا احد پہ صلاۃ السلام پیش کیا, حضرت حمزہ اور حضرت علانہ اور انہوں اور بہت سارے وہاں اتنے سارے احد کے 70 شہدا ہیں وہاں پہ صلاۃ السلام پیش کیا حضرت نے. پھر جیسے ہی واپس ہونے لگے تو اس نے آ کے پورا حضرت پہ یہاں پہ ہاتھ چوما, اور بالکل جیسے عجیب اس کی حالت ہو گئی, عجیب آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ بڑے اللہ والے نظر بچاتے ہیں. غیر مسلم بھی یعنی عجم عرب لوگ بھی حضرت سے محبت کرنے لگے بہت زیادہ, سنت پہ جو بھی چلے گا اللہ تعالیٰ لوگوں میں محبوبیت ڈال ہی دیں گے. تو روزہ مبارک پہ جب حضرت والا کی پہلی حاضری ہوئی شرطے نے آئے کر دیا, پھر صلاۃ السلام حضرت نے پیش فرمایا, ماشاء اللہ ہوٹل میں تشریف لے گئے, عجیب منظر تھا ماشاء اللہ. ایک خاص بات کہ ہمارے حضرت والا کی یہ خاص بات یہ دنیاوی لحاظ سے لوگ جیسے دوسرے مشائخ کیا ہوتا ہے، حضرت نے ماشاء اللہ مدینہ شریف میں لنگر لگایا ہوا تھا، فجر میں کوئی بھی آ جائے، ظہر آپ کو بھی بڑی خوش خبری کی بات، ظہر میں کوئی بھی آ جائے، عشاء میں کوئی بھی آ جائے، اچھے اچھے کھانے کھلایا تھا، بالکل عام دستہ کوئی بھی آ جائے، حیدر بھی آ سکتا ہے، عبدالسمی بھی آ سکتے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، خواتین ہی آ سکتی ہیں حضرت، مگر یہ فرماتے تھے جو بچ جاتا تھا کھانا، مگر جھوٹا نہیں، شیخ کا جھوٹا عورتیں نہیں کھا سکتی، جو الگ سے نئی نئی پلیٹیں وغیرہ بچ جاتی تھیں وہ خواتین بھجواتے تھے، خواتین وہاں دوسری خواتین نے بھجواتی تھیں، تو روزانہ ماشاء اللہ زبر کی طرف سے ناشتے کی دعوت ہوتی تھی مدینہ شریف، جتنے دن رہے مدینہ شریف ماشاء اللہ اب نکلا ہے ان کا، اتنے جیسے مجاہدات کی باتیں نظر کی حفاظت وہ نہیں نکلا، کھانے کی باتوں میں ان کا ماشاء اللہ نکلا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی چلو مرید ہیں، نئے نئے مرید ہیں ابھی، ترقی دے اللہ تعالیٰ، کھانا کھایا اب نہیں کھایا جب ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ فجر میں بھی ناشتہ زبردست، حضرت کو جو پسند آیا، ریاض میں ہم پہلی جب میری رات گزری فجر ہوئی، ہم لوگ 3:50 پہ فجر، 3:50 سے وہاں فجر ہو گئے، یہاں 5 بجے نہیں اٹھایا تھا، سوتے پڑے رہا تھا، ایک صاحب کا رات کو میسج آیا، 1 بجے میسج آیا میرے پاس ایک صاحب کہ وہ مجھے دعا کر دی فجر میں اٹھا، میں کہا ابھی تو میں دل میں نے کہا، میں نے کہا اچھا دل سے لکھ دیتے ہیں، مریدین کیا ان سے بحث کریں، میسج پہ کوئی بحث کر سکتا ہے، لکھ دیا دل سے دعا ہے بس کیا کریں، 1 بجے سو کے بھی کوئی 4 بجے نہ اٹھے، 4:30 بجے اس کو نالائی کی، 3 گھنٹے بہت ہے سونے کے، 1, 2, 3, 4 4:30 5:30 چلو 5:45 بجے اٹھ جاؤ، 5:20 پہ نماز، اس میں کیا مسئلہ، کیونکہ حضرت والے کے ساتھ رہ کے ہمیں تربیت ہو گئی کہ حضرت تو 1 بجے سوئے، 3:30 بجے اٹھ گئے، کیونکہ 3:50 پہ فجر تھی، وہاں حضرت کو دیکھا نا، نیند کیا حیثیت رکھتی ہے، اللہ کے حکم کیا، لات مارے نیند، ہمت کریں، 1 بجے سونا تو ٹھیک ہے، 1 بجے سو رہا ہے تو اٹھ جائیں 4:45 بجے، اگر 5:20 پہ نماز پڑھیں اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا بتا رہا تھا، ہاں ریاض میں ناشتے کا، تو میں سوچا تھا حضرت کو بڑی بھوک لگ رہی اور دکانیں بھی 3:50 پہ وہاں نہیں کھلتی رات کو، کیونکہ دیر تک کھلی رہتی ہیں 1-2 بجے تک، اب 3:50 پہ کیسے کھلیں، بہرحال وہاں کے فہد انوار بھائی تو مدینہ شریف میں رہتے ہیں حضرت کے ساتھ ہی تھے، میں حضرت میں دیکھ کر آتا ہوں، تو وہ گئے اس وقت شاید 4:15 بج رہے تھے، ہم نماز پڑھ کے آ گئے تھے 4:15, 4:20 ہو رہے تھے، وہ آئے حضرت کے لیے ماشاء اللہ، ایک سمبولی ہوتی ہے مطلب بریڈ جسے کہتے ہیں لمبی والی نہیں ہوتی، اس میں انڈا اور اس میں انڈے کے اندر کیچپ ڈالا ہوا تھا، انڈا وہ ڈالا جیسے ہوتا ہے ویسے، حضرت کو کھلایا اس میں چیز ڈلی ہوئی، پنیر ڈلی ہوئی، 2 ریال کا تھا، حضرت کو بڑا پسند آیا، پورے سفر میں اکثر شکشکا ہی کھایا، اس کو عربی میں شکشکا کہتے ہیں، حضرت نے پورے رستے میں بڑا پسند کرایا ماشاء اللہ، حضرت کا پیٹ بھر گیا، سو گئے اس کو آرام کر رہا، فجر کے بعد ذکر کے بعد اس کو اچھی نہیں جاتی، اس میں اچھی بھوک گہری نہیں جاتی ماشاء اللہ، اس فقیر کو ہم لوگ اچھا حضرت والا اپنی صحت کا بھی پورے سفر میں صحت کا بھی بہت خیال رکھا، رات کو تیل لگانے کا اہتمام، فقیر تیل لگاتا تھا فجر شہر میں، سر پہ تیل یہاں بھی لگاتے ہیں، لگواتے ہیں پیروں میں تیل، پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں تیل، اور مطلب اولیو آئل اور سر کے اوپر آملے کا تیل اور کلونجی کا تیل، وہ بھی سر ماشاء اللہ، صبح ماشاء اللہ دانتوں کے حفاظت کا بھی اہتمام ہے، پیسٹ کرنا اور ماشاء اللہ برارے کرنا، وہ ماشاء اللہ صبح اٹھتے ہیں انجیر تناول فرماتے ہیں پیٹ کی وجہ سے، یار یہ سب تو باتیں ضمنی ہیں، اصل تو اتباع سنت و شریعت میں ہے، اٹھتے ہی حضرت جیسے ہی اٹھے آنکھوں کو مل گیا الحمد للہ ہمیں کہاں یاد ہے، سنت پڑھتے تو پہلی سنت ہی لکھی ہے چہرے سے آنکھوں کو مل، تو ان شاء اللہ نیند کا خمار دور ہو جائے گا، نیند ساری دور ہو جائے گی، جو ہم الارم بند کر کے سو جاتے ہیں، جب الارم بجے اس وقت یہ آنکھوں اس طرح مل لیں دعا پڑھ لیں ان شاء اللہ نیند کا خمار فوراً ہی دور ہو جائے گا، برکت کے لیے اس میں سے پڑھ دوں، یہ دوبارہ کا نیا آواز آیا مواعظ اختر کے نام، بہت درد بھرا ہے، کل میں پرسوں پڑھ رہا تھا مجھے مزہ آ گیا، ہاں عجیب و غریب ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، نیا آواز آیا، نحمد المصلی علی رسول اللہ، حضرت والا فرما رہے ہیں جب انسان اپنے دست و بازو سے تھک جائے اور وہ اپنی طاقت استعمال کرنے کے باوجود نفس و شیطان پر غالب نہ آ سکے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک گناہ مستقل کرے آ رہے ہیں اور اس کے نفس کی بری بری عادتوں کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہوں، جیسے کارٹون دیکھنے کی ہے، نماز قضا کرنے کی ہے، سگریٹ پینے کی ہے، ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے کی، جو شیخ کو بتا بھی نہیں رہا، بول رہے میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، بھی بتاؤں شیخ کو پتا اتنے لوگوں کی اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، یا کوئی خواتین ہیں وہ ڈائجسٹ پڑھتی ہیں، یا اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہیں شوہر، اور شیخ کو بتا نہیں رہی کہ شیخ کو غم ہوگا، غم کیا ہوگا، اصل غم تو اس وقت ہونا چاہیے کہ جب گناہ کا تقاضا ہو اس وقت عمل نہ کرے، تو وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا زیادہ پھنس چکا ہو، جتنا اچھلتا ہے اتنا ہی دلدل میں پھنس جاتا ہے، وہ جتنا گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اتنا ہی اس کے گناہوں کی پرانی عادتیں جو اس کے دل میں بہت ہی گہری جڑیں بنا چکی ہیں پھر اس کا منہ کالا کر دیتی ہیں، نفس و شیطان اسے اپنے چنگل میں دبا لیتے ہیں اور پرانے گناہ بار بار کراتے رہتے ہیں، وہ نادم بھی ہوتا ہے، یہ ہماری حالت ہے، بالکل میری حالت چل رہی ہے وہ نادم بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس پر اتنی زبردست لعنت کرتا ہے کہ بعض دوستوں نے کہا دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں، لیکن خودکشی تو حرام ہے، لہٰذا ایسے مریضوں کو آئی سی یو میں داخل ہو جانا چاہیے، علاج بتا دی یعنی شیخ کی انتہائی توجہ میں آ جاؤ، اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے کمرے کو انگریزی میں آئی سی یو کہتے ہیں، تو اول تو ان کو وہاں داخلہ لینا چاہیے، لیکن بعضوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اسپتال میں داخلے کے باوجود بھی وہ مریض بد پرہیزی کا اتنا زیادہ عادی ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہتے ہوئے بھی چھپ کر کچھ نہ کچھ زہر کھا لیتا ہے، چھت پہ چلا گیا شیخ سو گیا تو چلا گیا، اس لیے ہمارے اکابرین کا میں نے دیکھا ہے معمول اپنے ساتھ سفر میں ان لوگوں کو رکھا ہے جو مخلص ہوتے ہیں، غیر مخلصوں کو نہیں رکھتے، کسی نہ کسی طرح محبت سے حکمت سے منع کر دیتے ہیں، مطلب سب لوگ چل سکتے ہیں مگر جو بالکل قریب رہنے والے ہیں وہ اپنے ساتھ سے مخلص رکھتے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ قریب رہنے والے شیخ سو گیا اب وہ قریب رہنے والا چھپ کے چھپ کے انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ رہا ہے، دوسرے لوگ اگر اس پہ نظر پڑ گئی بولیں گے لوگ خدمت بھی کرتا ہے تصویریں بھی دیکھ رہا ہے، تو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہتے ہوئے بھی چھپ کر کچھ نہ کچھ زہر کھا لیتا ہے، مثلا اسے موشن ہے، آنتیں سڑ چکی ہیں، وہاں مرچوں والے کباب سے باز نہیں آتا، ڈاکٹر نے لاکھ منع کیا ہے، ہر وقت نگرانی بھی کرتا ہے مگر وہ کہیں سے چھپ چھپا کر اپنی نسوار یا سگریٹ وغیرہ کباب منگا کر کھا لیتا ہے، یا پھر کہیں سے موقع ملا، جیسے سعودی عرب میں انٹرنیٹ اتنا عام ہو گیا ہے ہر ہوٹل والوں نے فری انٹرنیٹ دیا ہو، فری دیا ہو، تو اب جو عادت جس کی یہاں پہ تھی گندی تصویریں دیکھنے کی، چیٹنگ کرنے کی لڑکیوں سے ای میل کی، تو وہاں پہ فری انٹرنیٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہی ہوٹل میں گئے حرم شریف سے طواف کر کے آئے انٹرنیٹ کھولا چیٹنگ شروع ہو گئی فیس بک، میں تو حرم شریف میں ہوں جانوں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں اس کے لیے، وہاں حرم شریف میں دعائیں ہو رہی ہیں اپنی لیلا کی، چونکہ میں دیکھا نا وہاں پہ عجیب حالت ہے، بالکل انٹرنیٹ بالکل عام ہو گیا، اور یہ کیمرے کا فتنہ تو اتنا ہو گیا حضرت نے بتایا نہیں، ورنہ ان کو بتایا تھا کہ روزہ مبارک حاضری دے رہے ہیں پہلے اپنی سیٹنگ کرتے ہیں، بال بال سیٹ کر رہے ہیں روزہ مبارک پہ حاضری ہونے سے پہلے، دل کو سیٹ کرنا چاہیے بال سیٹ کرنے چاہیے، حضرت والا تو رو رو کے جاتے تھے، دو نفل پڑھ کے ہمارے حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دو نفل پڑھ کے رو کے جاتے تھے روزہ مبارک پہ حاضری کی، اور یہاں یہ ہونا ہے پورا موبائل سیٹ کر کے آگے والا کیمرہ سیٹ کر کے اپنی تصویر مسکراتے ہوئے کان میں لگا کے، اور پھر پاکستان لائیو ملایا اسے فیس بک پہ بیگم کو کسی کو، اور پھر دکھایا دیکھو میں روز پہلے روزے مبارک کو دکھا دیکھو میں روزے میں پایا حاضر السلام وسلم، پھر ناشریف پڑھ رہے ہیں وہیں بیٹھ ناشریف لائیو اپنی ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، کوئی دنیا میں بہت بڑے ہو جائیں گے، یہ دکھاوا نہیں ہوگا، اس لیے ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے، سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ آئی ہے، اسلام اقبال نے پرسوں آیا تھا کہ تصویر حرام کر دی ہوں، بیت اللہ میں کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتی، بہرحال وہ کہیں سے چھپ چھپ کر کباب منگا کر کھا لیتا ہے، یا پھر اسے شوگر کی بیماری ہے میں گلاب جامن کھانے سے باز نہیں آتا، حالانکہ پھر اس کے بعد اس کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے، وہ انتہائی بے چین ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ گناہوں کے معاملے میں بد پرہیزی کرتے ہیں تو ان کی ساری زندگی پاگل کتے کی طرح رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کا مدار اور اطمینان قلب کی بنیادی چیز اپنی یاد کو فرمایا ہے، اور گناہ جو ہے یاد کے بالکل مخالف چیز ہے، ایک بات اور عرض کر دوں، جب شیخ مدینہ شریف میں ہو مکہ شریف میں اور شیخ کا نمبر مل جائے اس سے یہ دنیاوی دعائیں بھی کروا سکتے ہیں، مگر یہ سائیڈ میں رکھیں، اصل دنیا دعا کروائیں، یا مجھے آپ وہاں پر ہیں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل جو آپ کو ملا ہے وہ کچھ ہمارے بھی دعا کر دیں کہ ہم بھی اللہ والے بن، وہاں میسج کر رہے ہیں مجھے کیمسٹری کے پیپر میں پاس کر دیں، یہ دعا کر دیں، یہ کوئی دعا ہے یہ تو آپ یہاں بھی کروا سکتے ہیں شیخ، شیخ مدینہ شریف میں ہیں، بہت بڑی وہاں عظمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جہاں 70 شہداء ہیں، اتنے خندق غزوہ خندق ہوئی، غزوہ احد ہوئی، کیسی کیسی وہاں، اور دعا کرا اللہ والا بندے کی دعا کرائیے تو سارے کام آپ کے آسان. کیمسٹری کا پیپر کیا دنیا جہان کے پیپر آسان ہو جائے. چھوٹی چھوٹی دعائیں کروا رہے ہیں. خیر تمیز عقل نہیں ہے ہمیں بھی, کہاں اتنی پتا تھا ان باتوں. جب وہاں پر شیخ ہوں تو ان سے ذرا تگڑی دعا کروانی چاہیے اللہ والا بندے. خلاف یاد اور خلاف ذکر کے دو درجے ہیں, غور سے سنیے گا. ایک تو یہ ہے کہ تلاوت نہیں کی, یہ بھی خلاف یاد ہے بھائی. تلاوت نہیں کی, ذکر نہیں کیا, یہ محض غفلت ہے. دوسرا یہ ہے کہ نماز ہی قضا کر دی یا جماعت کی نماز چھوڑ دی سستی سے. یہ دیکھیے یہ بھائی ہماری علاج ہو رہا ہے آج, حضرت والا ہمارا ہی علاج کر رہا ہے. گاڑی پر آئے ٹھوکی تو نہیں, بیٹھ جائیں غور سے سنیں بات. خلاف یاد اور خلاف ذکر کے دو درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تلاوت نہیں کی, ذکر نہیں کیا, یہ تو محض غفلت ہے. دوسرا یہ کہ نماز قضا کر دی یا جماعت کی نماز چھوڑ دی سستی سے, سستی ہے. تو یہ درجہ غفلت کا بھی ہے اور گناہ کا بھی ہے, کیونکہ شریعت نے جماعت کو واجب کیا ہے مردوں کے لیے. اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے, ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. غور سے سنیں جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں ان کے لیے بہت خاص مضمون ہے, میرے لیے بھی خاص مضمون ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, کیونکہ میں اکڑنا نہیں چاہیے, اللہ کا فضل ہوتا ہے استقامت کسی کو مل جائے. اور شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں, جہاں اکڑیں گے وہاں اس کے اگلے دن فجر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ جو بات عرض کر رہا ہوں یہ تفسیروں میں موجود ہے, حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو الحمدللہ میرے پاس کتب خانہ بھی موجود ہے حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. اور ماشاء اللہ یہی بات حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس دیکھی, موجودہ شیخ کے پاس بھی سارے حوالے انہوں نے رکھے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہتے ان کے پاس سارے حوالے, کتابیں ہی منگوا کے رکھی ہیں, حوالے بھی رکھے ہیں. فرمائے وقد استدل کثیر من العلماء بهذه الآیہ علی وجوب الجماع. فقہا علماء کہتے ہیں اسی آیت سے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. یعنی جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نماز کو رکوع سے کیوں تعبیر کیا, ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. حالانکہ نماز کے لیے آیت یوں بھی نازل ہو سکتی تھی, صلوا مع المصلین, نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو لفظ رکوع سے کیوں تعبیر کیا, جبکہ رکوع تو نماز کا ایک پارٹ ہے, ایک جز ہے. میں عرض کرتا ہوں کبھی کل کو جز سے تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ وہ جز بہت اہم ہوتا ہے. جیسے طب میں ایک دوا ہے جوارش کمونی, کمون شاید یہی لکھا ہوا, معنی ہے زیرہ, حالانکہ اور بھی اجزاء سے مل کر بنتی ہے. ایسے ہی لہو کے سپستان میں اس میں سے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں, لیکن یہ سپستان ایک اہم جز ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا نام ہی لہو کے سپستان رکھ دیا گیا. تو چونکہ رکوع اسلام میں ایک نئی چیز ادا ہوئی تھی, پچھلی امتوں کو رکوع کی دولت نصیب نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رکوع کی دولت عطا فرمائی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اہم جز کے نام سے نماز کو تعبیر کر دیا. اور مسجد میں جماعت سے نماز کے وجوب پر دوسری دلیل ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجبور اور معذور بیمار تو مستثنا ہے, مجبور ہو یا معذور ہو. جیسے ابھی حضرت فرمایا بارش بہت تیز ہو رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, باہر نکلیں گے تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی, چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے, مفتی صاحب سے مشورہ کر, یہ معذور ہے, معذور میں بہت سارے بیمار ہیں, وہ مستثنا ہے. اس کے علاوہ جو شخص جماعت سے نماز ادا نہ کرے, غور سے سنیں, ادا نہ کرے غفلت کی وجہ سے جو جماعت چھوڑتا ہے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں جمع کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں, لیکن سمجھ لو جو جان بوجھ کر جماعت چھوڑتا ہے پھر اس کے گھر میں آگ لگ ہی جاتی ہے. تو اس لیے سستی سے نماز چھوڑنا, جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے. کیوں نہیں فکر کی رات کو, الارم کیوں نہیں لگانا, بیوی سے کیوں نہیں کہا, بچوں سے کیوں نہیں کہا, چھوٹوں سے بھی کہہ سکتے ہیں. کسی جو نمازی حضرات ہیں ان سے کہہ کے سوئیں کہ بھائی مجھے مس کال دیں بہت ساری جب تک میں اٹھوں نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اور پھر اصلاح بھی نہیں کراتے, شیخ کو بتاتے بھی نہیں, شیخ سب کے پیچھے تھوڑی پڑے گا, اصلاح کروائیں. پتہ ہے کہ شیخ دس رکعت بتائے گا تو کیا ہو گیا, دس رکعت پڑھنا اچھا ہے, یہ زیادہ اچھا ہے نا اس سے پہلے کہ ہمارا گھر جل جائے. میرا دل چاہتا ہے لکڑیاں جمع کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں, لیکن سمجھ لو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے جماعت سے اس کے گھر میں آگ لگ ہی جاتی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, الجماعت سنۃ من سنن الہدى لا يتخلف عنها الا منافقون. امام ابن حمام نے فتح قدیر میں نقل کیا ہے, جماعت کی نماز وہی شخص چھوڑتا ہے جو منافق ہوتا ہے. جو مسلمان جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑتا ہے وہ عملاً منافقوں جیسا عمل کرتا ہے, اگرچہ اعتقادی طور پر منافق نہ ہو. تو یاد کی دو قسمیں ہیں, یاد مثبت اور یاد منفی. یاد منفی کی دو اور قسمیں ہیں, یعنی خلاف یاد کی دو قسمیں ہیں, غفلت اور گناہ. لیکن اس میں بھی دو قسمیں ہیں, غفلت ہے اور گناہ ہے. جیسے ایک شخص تلاوت کرتا ہے, تلاوت کرنا بھول گیا, یہ ہماری حالت ہے, تلاوت کرنا بھول گئے, ذکر کرنا بھول گیا, اللہ کو یاد نہیں کیا, ہاں ہاں گپ شپ خوب کر رہا ہے, بیوی سے بات ہو رہی ہے, دفتر والوں سے بات ہو رہی ہے, اور پورے دن بات ہی بات ہو رہی ہے, بزنس کی بات ہو رہی ہے نا, چائے لا دیجئے, دہی لا دیجئے, ٹماٹر لا دیجئے, سب باتیں ہو رہی ہیں, گوشت لا دیجئے. یہ غافل تو ہے مگر عاصی گنہگار نہیں ہے, اگرچہ کسی درجے میں تھوڑی سی ہلکی سی گناہ معصیت ہلکی سی ہے جو مکروہ ہے, کیونکہ تلاوت نہیں کیا, تلاوت نہیں کرنا کیا, یہ بھی غفلت ہے, ذکر نہیں کیا شیخ کا, آپ آرام سے اپنے اوپر بیٹھ جائیں, مطلب پیچھے پیر پھیلا دیں, کہ اس کی وجہ سے, اس تکلیف کی وجہ سے آپ یہ بات نہیں سن سکیں گے حضرت والا. یہ مجھے ابھی یہ حضرت والا نے بڑی ہمارے بزرگوں کو لگایا, عجیب چیز ہے, جیسے اطمینان ہو ویسے بیٹھ جائیں, لیٹ بھی سکتے ہیں تاکہ بات تو کم از کم یعنی سن لیں, غور سے ایک خود پڑھیں گے, شیخ کی بات سے سنیں گے, اس بات زبان سے اس میں اثر ہوگا. وہ شیخ جو قرب شیخ سے ہو کر آیا اور بلا صاحب اللہ کا فضل ہوا, نہ کمال نہیں صاحب حسن اللہ, اللہ تعالیٰ کسی بات میں بس پکڑ نہیں فرمائے ہماری, ذرا سی بات میں پکڑ ہو سکتی ہے, اس لیے اکڑنا نہیں چاہیے. حضرت نے ہمیں پورے سفر میں مجھ سے ہی فرمایا کہ یہ دعا ضرور مانگو, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت, مناجات مقبول میں بھی ہے, معاملات صبح شام میں, اللہ زوال نعمت سے بچا, کوئی بھی نعمت ہو, جوانی کی ہو, صحت کی ہو, طاقت کی ہو, استقامت کی ہو, ذکر کی ہو, شیخ کی صحبت کی ہو, زوال نعمت سے بچا, اور اچانک مصیبت کے آ جانے سے بچا, اور نعمت کے چھن جانے سے بچا, اور تحول عافیت, عافیت کے چھن جانے سے بچا. عافیت کتنی بڑی نعمت ہے, سکون. عافیت کا مطلب ہے جسم سلامت رہے بیماریوں سے, دین سلامت رہے فتنوں سے. تو یہ غافل تو ہے مگر گناہ گار نہیں ہے, اگرچہ کسی درجے میں تھوڑی سی معصیت ہلکی سی ہے جو مکروہ ہے, لیکن ایک شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے, بدنزی کر رہا ہے, مارکیٹ صبح مارکیٹ جا رہا ہے, سودا لینے جا رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے, بھائی نظر جھکانے کی کیوں طاقت ہے آپ اس کو, اس کا مطلب گناہ نہیں سمجھ رہا. جب مارکیٹ گئے تو ہمت کر کے جائیں, مجھے ایک دیکھیے گا, ارادہ کریں گے اچانک نظر بھی نہیں دیکھنی ہے, نظر جھکا کے چلیں گے, اس وقت فوراً ہی دل میں نور آئے گا, تکلیف تو ہوگی, نور فوراً آ جائے گا, دل چاہے گا یار اس لڑکی کو دیکھ لو, کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, اتنی لڑکیوں کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیں تو کیا ہو جائے گا, ہم کچھ گناہ تھوڑی کر رہے ہیں, وہی گناہ ہو جاتا ہے, یہ گناہ ہو جائے گا, ہمت کر کے جائیں. حضرت والا کیا فرمانا ہے, ایک شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے, بدنزی کر رہا ہے, کسی عورت کو یا لڑکے کو شہوت کے ساتھ دیکھ رہا ہے, یہ بھی ضروری ہے, ہم داڑھی والے لڑکیوں سے بچ جائیں گے, لڑکوں کو شہوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, یا بالکل ہی گناہ کبیرہ کرتا ہے. حضرت والا پورے سفر میں دیکھا ماشاء اللہ, امراضوں سے احتیاط کے لیے, کسی کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ نئے گھر میں جاتے ہیں, ریاض میں نئے گھر میں گئے, نئے گھر میں تو نہیں حضرت سفر ہو چکے ہیں پھر بھی, اور بھی دو تین گھروں میں گئے, وہاں حضرت والا گاؤں میں کرسچین لے گئے ماشاء اللہ. اس طرح یہاں اندرونی سندھ کا سفر ہوتا ہے, حفوف گئے تھے ہم ایک گاؤں میں, ریاض کے بعد ایک گاؤں میں گئے تھے حفوف, چھوٹا سا گاؤں تھا, چند لوگ آئے تھے, صرف حضرت والا نے اس کا 300 کلومیٹر سفر کیا, تقریباً 300, اور رات کا سفر تھا, 300 سے زیادہ ہی ہوگا شاید, 2 گھنٹے لگ گئے تھے, 2.5 گھنٹے, وہ تو اچھی گاڑی تھی, پیراڈو وغیرہ نو کی تھی, اچھی گاڑیاں تھیں, تو مگر حضرت والا گاڑیوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے, جو بھی گاڑی ملی تو وہاں سفر کر کے چند لوگ تھے, حضرت والا نے وہاں بہت درد سے بیان کرا, پھر وہاں سفر کر کے الخبر گئے, الخبر میں ہوٹل میں اپنے خرچے پہ قیام کیا, اور شفیر کو بھی اپنے خرچے پہ رکھا تھا الخبر کے اندر, وہاں پہ اگلے دن فجر میں بھی بیان نہیں, ظہر میں بھی, عصر میں بیان, عشاء میں بیان تھا, پورے دن انتظار کیا, پھر عشاء میں جا کے بیان کیا, سعودی عرب کے گاؤں میں بھی بیان فرمایا, جیسے یہاں تشریف لے جاتے ہیں گاؤں چھوٹے چھوٹے, میں نے حضرت سے عرض کیا ماشاء اللہ حضرت والا آپ تو پاکستان میں گاؤں گاؤں تشریف لے جاتے ہیں, یہاں بھی گاؤں گاؤں جا رہے ہیں, اپنی تھکن کو نہیں دیکھ رہے آپ, اتنے اپنے خرچے سے ہوٹل میں رہ رہے ہیں, اور پھر پورے دن انتظار کر کے, پھر بہرحال پورے دن لوگ ملنے آتے رہے الخبر کے اندر, پھر عشاء کے بعد بیان ہوا, مگر اس سے یہ فائدہ ہوا حضرت نے جس مسجد میں نماز ادا فرمائی وہ یمنی تھا, پورے دن حضرت کو دیکھتا رہا, فجر کی نماز میں دیکھا حضرت کو بھی, ظہر کی الحفوف کے اندر, الخبر کے اندر, عصر میں دیکھا, پھر اس سے بیچارے سے رہا نہیں گیا, حضرت تو اپنا عبادت میں لگے رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, پھر آ کے حضرت مجھ سے ملا, پھر میں نے بتایا بہت بڑے شیخ ہیں, پھر حضرت والا سے ملا, اور بہت حضرت کا ماتھا چوما فرمایا, اس نے بھی وہی دعا کروائی جو ایئر ہوسٹس نے کروائی میری شادی کے لیے, دعا امام صاحب تھے شادی کے لیے دعا کرائی اس نے, آپ کی تو شادی ہوئی اس لیے آپ ہنس رہے ہیں, شادی کے بعد مزہ آ رہے ہیں, حضرت والا ماتھے شادی کے بعد یاروں ہم کو نہ بھول جانا, بیوی کو دیکھ کر کے ہم کو نہ بھول جانا, ایسی کچھ آپ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں شادی ہونے میں, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی نیک سوالے عورت سے شادی کروائے, اس نے شادی کی دعا کروائی مجھ سے, کہا وہ زوج, وہ زوج کی دعا کروا دیں حضرت سے, میں پھر تھوڑا ٹرانسلیشن کر کے بتا دوں, لکش میں تھوڑی بہت عربی سمجھ لیتا ہوں, پھر اور حضرت والا نے اگلے سب اس میں آئے, مغرب کی نماز میں آئے ہم لوگ, وہ حضرت نے ماشاء اللہ اس کے لیے بہت ساری عربی کتابیں رکھی ہیں، جو حضرت والا کی عربی کتاب ہے، بندری کے 54 نقصانات اور تعصب کے حضرت والی کتاب ہے. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی باتوں میں، رومانٹک باتوں میں، کھانے پینے کی باتوں میں ان کو مزہ آتا ہے. تو ان کو تھے شادی، وہ بڑے خوش ہوئے بندری کی کتاب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امام صاحب ہیں. اچھا وہ اس سے یہ بھی دعا کروائی، یعنی ایک تو لڑکی حسین ہو اور نیک عورت ہو، دو شادی کی دعا، سعودی دعا کروا رہے تھے، بہت بڑی یمنی تھا، یمن کے بارڈر کے قریب ہے وہ سب، وہاں جو ہے وہاں ماشاء اللہ علماء سے، ہمارے علماء سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، کہ وہاں کیرلا کے لوگ تھے، کیرلا کے لوگ تبلیغی جماعت کے تھے. وہ حضرت کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تبلیغی جماعت آئی؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے جو بڑے جس سے تعلق جوڑتے ہیں وہ آئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے اور وہ آئے ہیں. پھر ماشاء اللہ کیرلا کے تھے، کیرلا والے، کیونکہ حضرت والا کا ہمارے چاہتے ہیں انڈیا کا سفر ہو، آج تک ہوا نہیں انڈیا. اچھا ایک شخص وہیں مغرب میں جب وہ یمنی نے دعا کرائی تھی، ایک ہندوستان کا آدمی تھا، وہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا تھا، حضرت میر صاحب .com ویب سائٹ سے، اور بڑا مشتاق تھا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے بات ہوگی. اس نے مجھ سے آ کے پوچھا یہ حضرت میر صاحب ہیں کیا؟ نہیں ان کا تو انتقال ہو گیا. ہم بولے جی تو میں تجدید بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے کر لوں. یہ تو بہت خاص ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے، حضرت فیروز عبداللہ میرے صاحب، بس مجھے ابھی بیعت کرا دیں. تو ماشاء اللہ انہوں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی. وہ کیرلا والے بھی آئے تھے، حضرت والا کیرلا والوں کے گھر گئے، حضرت والا ان کے گھر گئے، انہوں نے بڑی خاطر توازو کی. پھر حضرت نے وہاں بیان فرمایا، پھر وہ ہندوستانی وہاں بیعت ہوا. پھر اس نے فوراً ہندوستان فون کیا کہ میں حضرت میر صاحب کے جو خادم آئے ہیں، حضرت والا رہے تو ایک خاص خادم ہے، حضرت فیروز عبداللہ میں ان سے بیعت ہو گئے، بہت بڑے شیخ ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. اسی وقت وہ بیعت ہو گئے حفوف کے الخبر کے اندر. یہ اللہ والوں کی خاموش تبلیغ کام لائی. پورے دن حضرت نے اتنا مجاہدہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے پورے جلا بنا دل تھا حضرت والا کا. میرا سفر میں بہت فائدہ ہوا. ماشاء اللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو فرما رہے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بالکل متضاد جا رہا ہے، تو ذکر سے جتنا اطمینان قلب کا وعدہ ہے، اتنا ہی اس کے خلاف پڑھنے پر بے اطمینانی کا ترتب عذاب کی صورت میں نازل ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اب یہ آگے ہم لوگوں کے لیے بات آ رہی ہے، ہم لوگ بند نظری کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، مگر جب دیکھتے ہیں کہ ظالم کے منہ کو تو یہ خبیث عادتیں لگی ہوئی ہیں جنہیں اب یہ چھوڑے گا نہیں، تو پھر اکٹھے ہی پکڑ کر جوتے سے پٹوا دیتے ہیں یا پھر ہلاک ہی کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو عین گناہ کبیرہ کی حالت میں ہلاک کر دیا گیا، ہاں وہاں فائرنگ ہو گئی یا کچھ اور سزا ہو گئی یا اخباروں میں آ گیا اور شرم کے مارے خودکشی تک کر لی. اس کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈرنے والے کا حال بہت خستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی علامت بیان کی ہے، فلا یأمن مکر اللہ ای عذاب اللہ، یعنی مامون نہیں ہوتے ہیں ہمارے عذاب سے مر کافر لوگ، الا القوم الخاسرون ای المغبوتون الکافرون. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے. یہاں الخاسرون سے مراد کم سمجھ اور کافر لوگ ہیں. اس لیے عرض کرتا ہوں یہ خاص بات ہے، پھر ختم کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم اور ڈھیل کی آڑ میں نفس دشمن کی باتیں سن کر گناہ کے تقاضوں پر عمل مت کرو. یاد رکھو جو شخص گناہ چھوڑنے سے اپنے نفس دشمن کو حسرت اور غم کا داغ دیتا ہے، نفس کو زخم لگاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل میں خدا ہوتا ہے. گناہ چھوڑنے سے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے اور کہ گناہوں میں کیسا مزہ آتا تھا، اب نفس کہتا ہے ارے یہ ملہ ہو گیا، متقی ہو گیا، یہ نہ وی سی آر دیکھے گا دکھائے گا، نہ سنیما دیکھے گا، نہ گندی فلم موبائل پہ دیکھے گا، نہ ٹی وی دیکھے گا، نہ سینہ کو دکھائے گا. نادان آدمی اپنی زندگی ویران سمجھنے لگتا ہے، لیکن اگر اس کو عقل آ جائے تو یہی زندگی کی آبادی ہے. ویسے وہی لگتا ہے بالکل، جب نئے نئے انسان مرید ہوتا ہے گناہ چھوڑتا ہے، یا ابھی اس مرید تو ہو گیا، پرانا مرید ہو گیا اور گناہ نہیں چھوڑا، پھر جب بد نظری سے بچنا شروع کرتا ہے تو ویران سی زندگی لگتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا، جب نہیں عجیب سا لگ رہا، بالکل کرنے کو کیا کریں، بیٹھے آہ نکل جائے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت. لیکن اگر اس کو عقل آ جائے تو یہی زندگی کی آبادی ہے، یہی زندگی کی تعمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. شادی ہو یا نہیں ہو، بد نظری حرام ہی حرام ہے. شادی سے کیا، شادی کے بعد بد نظری نہیں کرتے لوگ، پھر تو اور زیادہ بد نظری کرتے ہیں سالی کو دیکھ کر، بھابھی کو دیکھ کر. جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، یقین سے کہتا ہوں، حضرت والا فرما رہے ہیں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ غیر فانی بہار عطا فرماتے ہیں. جو فانی بہاروں کو چھوڑتا ہے اور گناہ چھوڑنے سے دل میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے، اس پر میرا شعر ہے، میرے حسرت زدا دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے میرے حسرت زدا دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو جیسے ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا تمہیں موشن لگے ہوئے ہیں لہٰذا کباب مت کھاؤ ٹافی مت کھاؤ دانت خراب ہوتے ہیں تو منع کرتے ہیں نا چھوٹو تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے جب اچھے ہو جاؤ گے پھر ہمیں خوب ٹافیاں کھلائیں گے خوب کباب کھلائیں گے لیکن جب بچہ اپنے دوسرے بھائیوں کو ٹافی کھاتے ہوئے کباب کھاتے دیکھ کر رونے لگتا ہے تب ماں اس کو گود میں لے کر چشمے نم سے پیار کرتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر جس چیز سے پرہیز بتائے اس کی بات مان لو جلد اچھے ہو جاؤ گے اسی طرح شیخ اپنے مرید کو جس چیز سے پرہیز بتائے تو اگر وہ جائز بھی ہو اس سے احتیاط کرو جیسے انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں منع کر دیا شیخ انٹرنیٹ مت لگاؤ جتنے مبتلا ہو جاؤ اب پیچھے پڑے میں نڈ لوگوں یہ ہیں یہ صاحب کیوں لگوا لوں نیٹ بس شیخ نے منع کر دیا منع کر پہلے صحابہ کرام کو رسک نہیں ملتا تھا کہ نیٹ کے بغیر مجھے نہیں ملا کیا رسک نیٹ کے بغیر پھر مطلب میں نے کوئی نیٹ پہ اپلیکیشن تو نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا بس اللہ تعالیٰ نے رسک دے دیا نیٹ ضروری تھوڑی ہے بس آپ کو شیخ منع کر رہا ہے تو منع کر رہے اتنے اترا ہو جائیں گے آپ نیٹ لگا شیخ منع کر رہے ہیں اپنی رائے دکھا رہے ہیں اس سے تو عظمت شیخ کہاں رہی اپنی رائے اگر آپ آگے کر رہے ہیں یہ صرف ان کے بارے میں اور کوئی ایسا نہ سمجھے کوئی اگر مشورہ مانگے گا اس کو اچھا مشورہ دیا جائے گا ہر مرید کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں کسی کو اس طرح کہہ دوں گا تو وہ میرا پھر شیخ مذاق اڑائے گا شیخ مذاق تھوڑی اڑائے گا یہ تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ورنہ اگر کوئی مجھ سے ایسا کہے گا ٹھیک ہے اگر آپ شیخ کو ہر پانچ دن بعد اطلاع کریں تو میں نیٹ پہ بیٹھتا ہوں اور ایک تصویر بھی نہیں دیکھتا ایک گندی ننگی تصویر کبھی آئی نہیں میں بہت پاکیزہ ہوں بہت آپ پتہ نہیں کیسا نیٹ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی ایک دفعہ بھی ننگی تصویر نہیں آئی جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو اس کا مطلب سچ بتائیں سچ سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ پانچ دن میں کتنی تصویریں دیکھی آپ نے بتائیں تو صحیح سچ بتائیں اللہ تعالیٰ شیخ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں کیا جو نیٹ استعمال کرتے ہیں مجھے بھی بتائیں میرے احباب اور حضرت والا کے احباب حضرت والا نے فرمایا میر صاحب نے فرمایا جو نیٹ استعمال کرتے ہیں 15 دن میں اطلاع کریں میں نے ایک تصویر بھی نہیں دیکھی ایک گناہ بھی نہیں کیا کوئی شہوت کا گناہ نہیں کیا اسی طرح شیخ اپنے ورنہ ڈھیل دیتے رہیں گے اور پھر گناہ ہوتا رہے گا اس طرح شیخ اپنے مرید کو جس چیز سے پرہیز بتائے اگر وہ جائز بھی ہو تو اس سے احتیاط کرو کیونکہ شیخ خوب سمجھتا ہے کہ جائز کرتے کرتے ناجائز میں داخل ہو جائے گا شیخ اپنے مرید کے حالات کو خوب سمجھتا ہے ایک صاحب نے اپنے حالات کو تربیت السالک میں خلفاء حضرات کی حالت دیکھ کر حضرت حکیم الامت کو خط میں نقل کر دیا شاید مجھے خلافت مل جائے لیکن حضرت نے ان کا خط پڑھ کر فرمایا دیکھو بھائی میرے خلافہ کی نقل مت کرو میں خوب سمجھتا ہوں ابھی تمہارے کتنے دانت نکلے ہیں جو جانور پالتا ہے وہ بھی جانتا ہے اس کا بچڑا کتنے دانت کا ہو گیا ہے دو دانت کا ہو گیا ہے چار دانت کا ہو گیا ہے مجھ کو دھوکہ مت دو دوستوں میں عرض کر رہا تھا اسی طرح اللہ کی یاد میں اطمینان کا وعدہ ہے اسی طرح ان کی یاد کے خلاف غفلت میں اطمینان تو آئے گا مگر ناقص ہوگا لیکن اگر گناہ کر لیا کیونکہ یہ اللہ کی یاد کا خلاف کامل ہے ضد کامل ہے لہٰذا عذاب کے طور پر کامل بے اطمینانی آئے گی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی آخر کب تک اس طرح کی معذب زندگی گزارو گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس وقت عذاب میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس کی دوزخ تو وہیں سے شروع ہو گئی کیونکہ دوزخ کے عذاب کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے لا یموت فیہا ولا یحیا دوزخ میں دوزخیوں کو نہ موت آئے گی نہ حیات ملے گی تو گنہگار زندگی کا یہی حال ہوتا ہے نہ اسے موت آتی ہے نہ حیات عطا ہوتی ہے گناہوں کے اصرار کے ساتھ اسے اللہ والوں کی حیات کہاں نصیب ہو سکتی ہے ملفوظات نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے بالکل حضرت والا مجھ سے فرما رہا ہوں موجودہ حضرت والا امیر صاحب اور حضرت والا رحمۃ اللہ یہ جیسے میں باتیں سنا رہا ہوں نا بڑے درد سے نقل کر رہا ہوں ملفوظات نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر میں اللہ والا نہ ہوتا تو ایسے ملفوظات کیوں نقل کرتا تو بتا دیا محض ملفوظات نقل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا محرومی فرماتے ہیں چے شناسی زبان مرغا رام تو نہ دیدی گہے سلیمان رام جب تم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں تو تم کیا جانو چڑیا کی کیا آواز ہوتی ہے گر ویا موزی سفیرے بلبلے تو چے دانی او چے گویت باگلے اگر تم نے بلبل کی سیٹی کی مشق کر لی بلبل کی آواز نکالنے کی نقل کر لی ہے تو بھی تمہیں کیا خبر کہ بلبل پھول سے کیا باتیں کر رہا ہے چڑیوں کی آواز نقل کرنے سے لازم نہیں ہوتا کہ تم ان کے دل کی آواز اور روح کی کیفیت سے بھی واقف ہو گئے اسی طرح اللہ والوں کی باتیں نقل کرنے سے یہ مت سمجھو کہ تم ان کی بلندی شان سے واقف ہو چکے ہو یا تمہیں اللہ کا قرب مل گیا ہے. گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو اللہ والوں کے مقام قرب کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی. جو لوگ میرے احباب ہیں بیان کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں, شروع میں میرے بھی ایسے ہوتا تھا, میں سمجھتا تھا میں نے حضرت والا اپنی بات کھل کے بتا رہا ہوں, حضرت والا کا بیان کر لیا اب میں اس مقام پہ پہنچا. یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا اور اپنے گناہ چھپ جاتے تھے. ابھی موجودہ شیخ سے پتا چلا کہ ہم کس کس گناہ میں ملوث ہیں. بیان کرنے سے تھوڑی ہوتا, یہ تو ٹھیک ہے بڑا جوش چڑھا تھوڑی دیر کی بیٹری چارج ہو گئی, تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے انسان کو اپنے یہ بیان نظر آنے لگتے ہیں, گناہ ہمارے چھپ جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے خوب مانگے گڑ گڑا کے اصلاح اخلاق پڑھے, اپنے غصے کی اصلاح کروائے. یہ مت سمجھو کہ تم ان کی بلندی شان سے واقف ہو چکے ہو. جو گناہوں سے اپنے دل کو خوش کرتا ہے اگرچہ وہ صورتاً تو سنیاسی درویش ہے لیکن عملاً بیت السنڈاسی ہے. سنڈاس کہتے ہیں بیت الخلا کو, پہلے زمانے میں بھنگیوں سے کہتے تھے بھائی ذرا سنڈاس صاف کر دینا. کیا گناہوں کی غلاظت کے ساتھ اللہ کے قرب کا اعتراض کا تصور ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے, جو شخص مستقل بد نظری کر رہا ہے, گناہ کبیرہ کر رہا ہے, اس ظالم کو اللہ کے قرب کی کیا خوشبو آئے گی؟ جیسے کسی نے 10,000 روپے کا تولا عطر لگایا, حضرت والا نے اس فقیر کو لگایا تھا, حضرت والا کے پاس ہے دہانہ لوٹ کے نام سے, میں بھی لایا ہوں وہاں سستا والا ہے, میرے پاس 10 ریال والا ہے, حضرت والے کے پاس 1,000 ریال والا تھا ماشاء اللہ. مگر تو اگر وہ ہم نے لگا لیا اور ساتھ میں کتے کا پخانہ بھی لگا لیا, یہاں کتے بہت ہوتے ہیں, اس لیے حضرت والا اس شہر کے حساب سے مثال دیتے ہیں, کتے کا پخانہ بھی لگا لیا تو کیا اس کے پاس عطر کی خوشبو آئے گی؟ بتائیے, بتاؤ گی خوشبو آئے گی؟ عطر اتنا مہنگا 10,000 ریال کا لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ کتے کا پخانہ بھی ساتھ الٹے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے اکابر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, چاہے وظیفے کم پڑھو, بس یہ ختم کر رہا ہوں, وظیفے کم پڑھو, پڑھو ضرور لیکن پڑھو ضرور لیکن مقدار معتدل رکھو, جو ہمارے حضرت نے معتدل کر دی ہے. اب 4 تسبیحات سے اور کیا کم ہوگا بھائی, اور صبح و شام 3 نفل پڑھنے اور چھوڑے وظیفے. مقدار اور تلاوت کرنی, مقدار معتدل رکھو لیکن گناہ سے زیادہ بچو. مقدار معتدل رکھو ذکر وظیفے کی مگر گناہ سے زیادہ بچو. مقدار معتدل رکھو لیکن گناہ سے زیادہ بچو. جتنا زیادہ گناہ سے دور رہو گے تو تھوڑا سا ذکر بھی تمہیں زمین سے اٹھا کر اللہ تک پہنچا دے گا. جتنا زیادہ گناہ سے دور رہو گے تو تھوڑا سا ذکر بھی تمہیں زمین سے اٹھا کر اللہ تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. اللہ اللہ اس میں پاک نام دوست, اس میں اعظم از برائے قرب ہوس. اللہ اللہ کس کا نام ہے؟ ارے ہمارے دوست کا نام ہے. محرومی ہی کا یہ منہ بات کہنے قابل تھا کہ اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ اس میں اعظم کی طرح اللہ تک پہنچا دیتا ہے, ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے, یعنی اللہ کا ذکر بندے کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک واقعہ چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے. یاد کی 2 قسمیں ہیں, غفلت کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا, میں ذکر کرتا ہوں اور ذکر پر اطمینان قلب کا وعدہ ہے لیکن میرے قلب کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا. یہی ہماری حالت ہے دل کی. اس پر حضرت نے دریافت فرمایا, کیا تم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو؟ ہاں ہاں. تو فرمایا کہ جب تمہارا ذکر کامل نہیں ہے تو اطمینان کامل کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ جب تمہارا ذکر گناہوں کی وجہ سے ذکر ناقص ہے تو تم کو اطمینان بھی ناقص ملے گا. مال تو کھوٹا پیش کرتے ہو, ہم قیمت اصلی کی لینا چاہتے ہو بزنس مین صاحب, مال جو ہے وہ کھوٹا پیش کرتے ہو, قیمت اصلی کی لینا چاہتے ہو, کھوٹے مال پر اصلی قیمت کیسے ملے گی؟ ذکر کامل پر اطمینان قلب کا وعدہ ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان والوں سنو, صرف اللہ ہی کی یاد سے تم کو چین ملے گا. تم کہاں حرام لذت میں چین تلاش کرنے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے شرماؤ, کچھ تو حیا کرو. حسینوں کے چکر میں آرام تلاش کرتے ہو, ٹیڑیوں کو دیکھ رہے ہو, اللہ کے غضب کی راہوں میں چین تلاش کرتے ہو. قلب کا چین تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. تم کم تک گدھے اور احمق رہو گے, گدھے پن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. بڈھے بڈھے منہ پھیلائے ہوئے حسینوں کو دیکھ رہے ہیں, آخر خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے, لہٰذا اس درجے کی احمقانہ چالیں کب تک چلو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احمقانہ چال سے بچائے, مجھے سب سے پہلے ہم سب کو اپنی رحمت سے فضل فرما دے. بہت پیاری کتاب ہے, پاکیزہ حیات کا نسخہ کیمیا, مگر میں نہیں دوں گا, غرفہ سے آ کے تھوڑا 300 روپے رکشے کے خرچ کر کے آ کے لے لوں. 300 روپے میں کتاب سستی, کروڑوں روپے کی بھی نہیں. حضرت والا کا درد دل ہے اس کا, اور حضرت میر صاحب کی آہو پھوکا ہیں, ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے, پھر یہ کتابیں لکھی ہیں حضرت. اب دعا کر لیتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، جن آنکھوں نے بیت اللہ کو دیکھا، روزہ مبارک کو دیکھا یا نہیں بھی دیکھا، خواہش رکھتی ہیں ان آنکھوں کو، اور بھلے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو بد نظری سے بچا لیجیے. مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کہ سڑک پر، ہسپتال پہ، آفس میں، یونیورسٹی میں گاڑی چلاتے وقت، رکشہ چلاتے وقت، دفتر جاتے وقت، اسکول جاتے وقت، گھر کے اندر جو ماسی آتی ہیں، نامحرم عورتیں اور حسین لڑکے، کزنس وغیرہ، ان سب سے ہمیں سخت احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما دے بہت زیادہ یا اللہ. ورنہ کیسے کہنے، لوگوں کو دیکھا، خوب ذکر کیا، چلے لگائے، بیانات کیے ہیں، حضرت والا کے ساتھ سفر کی ہے، میں بد نظری کر کے سر ضائع کر دیا. مایوس تو ہے نہیں، پھر سچی توبہ کر لیں گے اور پھر دوبارہ اس ہمت سے نظر بجائیں گے، وہ نور دوبارہ آ جائے گا. اے اللہ ہمیں اپنے شیخ سے درد دل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، اپنی رائے مٹانے کی توفیق عطا فرما، عزت کو دعو پلا کے اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے شیخ کا مقام دکھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے، میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، میرے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو کروڑوں جانے عطا فرما. کیا نور ہے چہرے پہ، کیا اتباع سنت و شریعت، ماشاء اللہ کیا اخلاق، کیا معاشرت، کیا معاملات. اے اللہ ہمیں بھی ان سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت والا رحمۃ اللہ چلے گئے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، ہماری حالت ویسی کی ویسی ہے. آپ دستِ بخشا جانب زنبیل امام دستِ کرم بڑھائیے اور ہم پہ بھی خاص تجلی فرمائیے، جس سے نفس و شیطان کے پرخچے اڑ جائیں اور ہم اللہ والوں کے سانچے میں ڈھل جائیں. جو سنت و شریعت کا سانچہ ہے، شاہراہ اولیاء پہ جمع کے رکھیے، مخلوق کی پرواہ نکال دیجئے، مخلوق کا خوف نکال دیجئے، دنیا جائے کہیں بھی جائے تو جائے، ہمیں سنت و شریعت پہ استقامت عطا فرما دیجئے، اپنے شیخ پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما. دنیا داروں پہ یا جو دین سے دور ہیں یا جو دین کے نام پہ دھبا ہیں ان پہ نظر نہ رکھیں، بلکہ اپنے شیخ پہ، اپنے پیارے محبوب مرشد پہ نظر رکھیں کہ کس تیزی سے وہ ہر وقت، ہر سیکنڈ آگے ترقی کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے. کوئی جائے کہیں جائے، جائے جسے جانا ہو کہیں جائے، ہمیں تو بس دیوانہ بننا ہے اور سنت و شریعت پہ اتباع اور دیوانہ پن کی طرح میرے شیخ اتباع کر رہے ہیں. اے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اے سستی کو چستی سے بدل دے، اس غفلت والی نیند سے ابھار دیجئے. اے اللہ جو سستی کی وجہ سے ہم سوتے رہتے ہیں عصر میں یا فجر میں، ہمیں توفیق دے یا ہمت کر کے تکبیر اولا سے ساری نمازیں پڑھیں. آپ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ یہ تو یہ زور سے یہ چیز نہیں ملتی، زاری سے ملتی ہے، ہم آپ سے روتے ہیں، ہم پہ فضل فرمائیے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. اے اللہ شیخ کا خلیل بنا دے، ہمیں شیخ کے دین پہ فرما دے. حدیث شریف میں آتا ہے انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لو تمہارا گہرا دوست کون ہے. تو ہمیں گہرا دوست اپنے شیخ کو بنانے کی توفیق عطا فرما، اور خواتین اپنے شیخ کو کی جو تعلیمات ہیں خواتین کے بارے میں، ان پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنے شیخ سے خوب عقیدت اور میں اضافہ فرما دیجئے ہم سب کو. یا اللہ فضل فرما دیجئے، اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اور یا اللہ اے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمیں دین پہ استقامت دے دے. یا اللہ کروڑوں جانے عطا فرما، میرے شیخ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جن لوگوں کی دعاؤں کی فرمائش کی ہے، جو امید رکھتے ہیں، کہنا چاہتے تو نہیں کہہ سکے، تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، ہم سب کے معاملات صحیح فرما دیجیے. اور یا اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان لڑواتا ہے، فضل فرمائیے اور ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر کے اچھے طریقے سے اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور بیوی کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ شوہر کا خیال رکھے، بچوں کو توفیق دے ماں باپ کا خیال رکھے، ان سے اوف بھی نہ کرے. اے اللہ ہم پہ فضل فرما دیجیے، اور جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ حاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیں. آپ راضی ہو جائیے، حضرت والا رحمۃ اللہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ، خبروں کو منہ سے کر لیں، درجات ان کے ہر سیکنڈ میں بلند فرماتے رہیے. وہ موجودہ شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرما، ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. پیسہ خرچ ہو تو ہو، خوب ان کے قرب میں رہ آنے کی، ان کی مجالس میں قریب بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ اے اللہ فضل فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم جامع محمد شیخ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام کیا؟ زہیب میاں. زہیب بھائی کی سسر کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ہم کو بھی کروڑوں جانے دا، بیماری کا نام و نشان مٹا دے. حضرت والا کے سب کے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب کے، موجودہ حضرت والا کے سب کے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے کوئی دعا کریں، ہم نے دانتائی ٹوپی لگائی ہوئی ہے، نہیں بھی لگائی ہوئی، داڑھی والے ہیں. کوئی ضروری نہیں خانقاہ ٹوپی لگانا، بس یہ ہمارے بزرگ کی نشانی ہے، ہم نے اللہ والوں کی نقل کی ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ فتویٰ آ چکا ہے، ہم نے اس سرس کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اللہ والوں کی نقل کی ہوئی ہے، جب موت آئے گی فرشتے ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے، ارے یہ تو حضرت والا کی شکل ہے، فرشتوں کو دل کا حال نہیں پتا، چلو بھائی جنت میں لے جاؤ، یہ فرشتوں کو دل کا حال تھوڑی پتا، مشابہت بل اللہ بالصالحین بہت بڑی نعمت، حدیث شریف میں آتا ہے جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اس میں ملا علی قاری لکھا ہے من تشابہ بالصوفیہ، صوفیہ کی مشابہت اختیار کرے گا، ہمارے حضرت والا صوفیہ کیا فقیہ اور مجدد تھے، ان کی مشابہت ہم نے اختیار کی ہے، اور حدیث شریف میں علماء نے لکھا ہے کہ علماء کی جو اس وقت کی علماء ہوں ان جیسی مشابہ اختیار کرنا یہ بھی سنت بن جاتا ہے، اس وقت کے اکابر علماء کی جیسا لباس ان جیسا طریقہ اختیار کرنا یہ بھی سنت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ سنت کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اقرب الی سنہ ہوتے ہیں، بہرحال تو اللہ تعالی ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا کرنا ہے، کوئی بات نہیں جی جی، کوئی دعا کے لیے کہیں جزاک اللہ، بڑی قیمتی بات ہے، حضرت والا نے سفر میں بتایا مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، جیسے آپ انہوں نے دعا کرائی ان کے سسر کی طبیعت صحیح ہو گئی، اگر میں یہ سمجھوں میری دعا کی وجہ سے ہوئی تو بالکل غلط بات ہے، میں نے دعا کس سے کی، اللہ سے کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی صحیح کیا، شیطان کی تو دعا قبول ہوئی تھی، شیطان بھی اچھا ہو گیا، شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے میں جو ہوں بہکاتے رہوں لوگوں کو، تو اور پھر اس میں اور زیادہ اپنے آپ کو مٹانا ہی ہے، جب پھر دعا کی درخواست کرے تو اپنے بزرگوں کے سب کے دعا کریں تاکہ اپنا کمال تو نکل ہی جائے، اپنے اوپر نظر نہ جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں دعا قبول بھی ہو جائے گی، کہ اللہ ان بزرگوں میں سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ان کے سسر کو یا جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا کرے، اس لیے کبھی کوئی دعا کروائے تو اپنے اوپر نظر مت رکھیں میری دعا سے صحیح ہوا، بلکہ آپ نے اللہ سے مانگا نا، اللہ نے صحیح کیا، چاہیں تو صحیح کر دیں چاہیں تو نہیں کریں، حکمت ہے اللہ تعالیٰ، اپنے اوپر کبھی نظر نہیں جانی چاہیے، اللہ کی عطا ہوتی ہے اسے، یہ باریکی اللہ والوں سے پتہ چلتی ہیں، کہیں نہیں پتہ چلیں گی آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، یہ اہل اللہ حکمت کی باتیں جو بتاتے ہیں، جن کے دل نور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو سنت پہ چل چل کے نور سے چھلک رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، جیسے حضرت والا ہمارے، ان سے پتہ چلتی ہیں، اتنے بڑے مفتی ابراہیم صاحب صادق آبادی جو خواتین اسلام میں مسئلے بتاتے ہیں، مفتی رشید احمد صاحب کے خاص، وہ حضرت فیروز عبداللہ مہمن صاحب کا انہوں نے صرف نام سنا ہوا تھا، وہ بھی عمرے پہ پہنچ گئے مدینہ شریف، خواتین اسلام میں جو مسئلے دیتے ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ بھی ہیں، تو اتنے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے صرف حضرت فیروز احمد صاحب کا نام سنا ہوا تھا، ان کو خواہش تھی کہ حضرت فیروز احمد صاحب سے ملے، مدینہ شریف پہنچ گئے، ان کی جب زیارت کی وہ تو بس بیماری ہو ان کے پاس، روزانہ صبح ناشتے پہ آ جاتے، روزانہ صبح ناشتے پہ، اور خاص طور پہ دعوت دی کہ حضرت والا حضرت فیروز احمد صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ صادقہ آباد ضرور تشریف لائیں، اور اس طرح بہت بڑے شیخ العدیث مولانا عبدالرحمان صاحب استاد حدیث و تفسیر پر نہیں کیا کیا ہیں، بہت بزرگ ہیں جدہ کے، بہت بڑے، میں ان کے پاس بھی جاتا تھا اور ان کے گھر میں میرا بیان بھی ہوا، انٹرنیٹ پہ انہوں نے ڈال بھی دیا، بہت اللہ والے ہیں، حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں، ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے اپنے گھر میں میری کتاب پڑھ کے سنائی تھی، وہ ہمارے حضرت فیروز احمد صاحب کے پاس آئے، فرمایا کہ حضرت والا چلے گئے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ یعنی میں آپ میں بزرگی آ گئی سفید داڑھی دیکھ کے، بالکل آپ کے اندر حضرت والا کرم ہے اور آپ کے ساتھ متعلقین حضرت والا کرم، اتنے بڑے شیخ العدیث میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ بات بھی ریکارڈیں ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ اب ریکارڈر لے کے جلدی جلدی مولانا فاضل الرحمان کو دوں گا، کہ میرے سامنے ہی سب باتیں ہوں گی اللہ کا شکر، تاکہ لوگوں کو بھی یہ باتیں عام ہوں، اتنے بڑے شیخ العدیث فرمایا کہ آپ کے اندر وہی رنگ ہے جو حضرت والا کا رنگ تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہر قدم پہ دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، بہت بڑی نعمت ہے، جزاک اللہ، دیر ہو گئی اس لیے معافی چاہتا ہوں، شوقیاں نہیں آ جائے گا۔